101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka då till Hjärtsvärd, där klockan är 4 minuter över 6. 4 minuter över 6 är klockan. Ja, och hörni, det är onsdag. Det betyder lilla patteklapperdagen. Och det är ju något litet speciellt lilla patteklapperdagen. Det hette tidigare piglördag. Det var ju den dag i veckan när så att säga, de som jobbade i hushållen, pigorna, fick vara lediga. Åtminstone enligt traditionen. Ja, då ska vi se detta om detta. Nu måste vi ju ta och börja från början. Dagens garv. Jaha, vet du varför mjölkbilen kör utan lyse på kvällarna? Nej. Ja, men den kör ju skummjölk. Finns det skummjölk nu för tiden förresten? Tveksamt, skummjölk alltså. Ja hörni, jag läser i tidningen här en fantastiskt intressant liten sak faktiskt. Jag tänkte vi skulle kunna prata lite grann om det. Vad tycker ni om följande? Jag läser i Aftonbladet. Dödade kollega får ersättning. Den 51-årige mannen sköt ihjäl sin kollega i Holmen i Örebro i maj 2011. Nu får han ersättning av polisen för skador på det vapen som han använde vid dödsskjutningen, skriver Nerikes Allehanda. Mannen som dömdes till 4 års fängelse för grovt vållande till annans död, således 2012, och då var vapnet värt 32 000 kronor. Efter hävdande att vapnet skadats av polisen i dess förvar gjorde det så att polisen betalade ut 22 250 kronor i ersättning till mannen då man inte kunde bevisa att så inte var fallet. Alltså mannen har ett gevär eller en pistol eller vad det nu är som är värt väldigt mycket pengar, skjuter ihjäl en annan person. Och hävdar då att polisen har förstört hans vapen så att när han ska sälja det så får han då för lite betalt i förhållande till vad det är värt. Ja, hörni, vad tycker ni? Ska det få gå till på det där viset? Är det rätt eller är det fel? Om polisen, som inte då kunde bevisa motsatsen, har gjort sig skyldig till att förvara det här geväret på ett sånt sätt så att det har, eller vad det nu är, vapnet säger vi, på ett sånt sätt så att det har kommit till skada, vilket sig låter märkligt, så betalar alltså polisen ut 22 250 kronor för skadan på det här vapnet till mördaren. Ja, det låter märkligt, men det kanske ska gå till på det viset. Vad vet jag? Vi kan väl prata om saken lite grann. Det finns flera aspekter på det där. Nu. Dagens datum i historien. Det är den 28 augusti nådens år 2013. Fatima och Laila har namnsdag. Grattis på er, en liten en liten tårta till kaffet kanske. 1963 denna dag Martin Luther King håller sitt berömda tal I have a dream i samband med marschen till Washington för arbete och frihet. I have a dream alltså. Och ja, det var ett startskott på väldigt mycket, men det är fortfarande väldigt många människor i den här världen som fortfarande lever under förtryck och under i princip slaveri och segregation, som fortfarande när en dröm. I have a dream alltså. 1966 denna dag skilsmässa mellan prins Charles av Storbritannien och prinsessan Diana som så småningom dog. Omkom ju i en bilolycka och nu tror man att det där, ja, det spekuleras ju ständigt och jämt att det var någon uppgjord historia det där att man ville göra sig av med henne. För alla er som tycker om bilar, 2002 ett sorgens år, då i så fall tillverkningen av Chevrolet Camaro upphör. Och alla ni som gillar Iron Maiden kommer ju ihåg det. 2006 denna dag så släpper de ett nytt studioalbum, A Matter of Life and Death. Och sen åker de ut på turné. 1740 så föddes en betydelsefull, för Stockholm i alla fall betydelsefull person, nämligen Johan Tobias Sergel, svensk tecknare och skulptör. Och nu har vi ju i åminnelse av honom Sergels torg, minsann. Och sen så kan vi konstatera det att 1946 då föddes Anders Gärderud, svensk löpare och sportkommentator numera i Sveriges Television. Och så här lät det, mina damer och herrar, när han tog OS-guld i Montreal och dessutom satte nytt världsrekord. Vi ska se om vi får fram det här. Östtysken kommer upp! Han klarar honom inte! Sista hindret! Och Östtysken faller! Östtysken faller! Och Gärderud stormar mot mål! Gärderud tar guld! Sveriges första guldmedalj i fri idrott sedan 1948 i London. Jag har lyckats. Ja, så var det med den saken. Anders Gärderud satte världsrekord och vann 3000 meter hinder i Montreal, alltså 1976. Och det var ett otroligt dramatiskt lopp och bland annat så tävlade han ju, som man hörde här, mot en östtysk. Och denna östtysk kan vara på väg upp på sista hindret och förbi Gärderud, snubblar på häcken och stupar och hamnar så småningom som trea. Gärderud går ensam majestät i mål på ny världsrekordtid. Det var ju helt fantastiskt. Ja, grattis Anders Gärderud. En mycket trevlig person faktiskt. Och sen kan vi konstatera det att faktiskt 1943 så dog kung Boris den tredje av Bulgarien. Kung Boris alltså den tredje. Och 1987, den fantastiska amerikanska filmregissören John Huston. Så var det med detta. Ja hörni, den här lilla artikeln här som jag nu läste i Aftonbladet här. Vad säger ni? Jag läser den igen. Märkligt. Den 51-årige mannen sköt ihjäl sin kollega i Holmen i Örebro i maj 2011. Nu får han ersättning av polisen för skador på det vapen som han använde vid dödsskjutningen, skriver Nerikes Allehanda. Mannen som dömdes till 4 års fängelse för grovt vållande till annans död sålde 2012 vapnet för 32 000 kronor. Efteråt så hävdade han att vapnet skadats i polisens förvar. Polisen betalade då ut 22 250 kronor i ersättning till mannen, då man inte kan bevisa att så inte var fallet. Jag begriper inte det där. Han blir alltså dömd till 4 års fängelse, den här killen, och han säljer vapnet, alltså själva dödsvapnet. Det var en dyr historia. Han sålde det 2012 för 32 000 kronor. Menar att polisen då har skadat vapnet så pass att han inte fick tillräckligt betalt för det, eftersom det har legat i polisens förvar. Och får då efter uppgörelse med polisen ut 22 500 kronor. Ja, vad ska man säga? Kan det vara rimligt det där att om man har mördat någon med ett vapen som man sen kränger iväg, att man, ja, att man då ska få ersättning för polisen? Alltså jag kan förstå å ena sidan att visst, om polisen har förvarat det där vapnet på ett sånt sätt så att det har skadats. Men om vi tänker nu att det här vapnet, så han sålde det alltså för 32 000 kronor och fick 22 000 kronor drygt av polisen för den här skadan som det här vapnet hade blivit utsatt för under förvaret. Det är ju i princip dubbla pengen det. Hur skadat var vapnet och hur dyrt var vapnet? Och kan det vara så att, jag blir så förundrad när jag läser sånt där. Ja, jag vet inte, vad tycker du om såna där saker? Du kan väl ringa 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Jag tycker det låter minst sagt lite märkligt. Nu har, hallå där, Martina klivit in i handlingen. Ja, god morgon. Visst låter det märkligt, hörde du? Det är pistolhistorien där. Ja, eller om det är pistolvapen. Ja, vapnet, vapenhistorien. Han skjuter ihjäl en person med ett vapen. hamnar i finkan för grovt vållande till annans död. Vapnet tas i förvar. Han säljer vapnet för 32 000 kronor. Anser att han har fått för lite betalt för vapnet eftersom vapnet har förstörts av polisen i förvar. När polisen har förvarat det. Mycket märklig historia. Mycket märklig historia. Ja, det finns ett litet... en sägning inom journalistkretsar. Kolla aldrig en bra historia. Den här är väl nästan för bra för att kolla. Ja, vad tycker du om sånt här? 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. 18 minuter över 8 är klockan. Är det månne Chris som är smartast i stan denna morgon? God morgon Chris. Tja. Hur står det till? Jo, det står till. Det står till, det var bra det. Ja. Då ska vi höra om vi har... Hallå, Veronica! Nej. Då hade Veronica hoppat ut genom fönstret eller något, inte vet jag. Då behöver vi en tävlande till här då. Vem vill tävla mot Chris? Du ringer 0211 1213. 0211 1213. Chris bor på Södermalm och vi behöver alltså en tävlande någonstans ifrån. 0200 11 12 13 ringer du och du gör det nu. Annars vet jag inte hur vi ska lösa det här. Ja, då får du tävla mot mig Chris, mot domaren. Ja, nej, det blir lite för lätt kanske. Ja, det är en bra tävling i alla fall. Vi ska se. Du verkar vara har skrämt ihjäl folk. Nej, nu ringer de här som 17. God morgon, vem där? Ja, god morgon, Patricio. Patricios? Nej, Patricio. Patricio? Såja. Patricio. Okej, Patricio, du ska få tävla mot Chris. Härligt. Hallå, Chris. Tjena, tjena, tjena. Var bor Patricio någonstans då? Han bor i Nacka i Saltsjöbaden. Nacka mot Södermalm alltså. Ja, Juventus. Ja, eller inte. Ja, eller inte. Då ska vi se här. Är ni beredda? Vi är beredda. Tävlingen går till på följande sätt. Jag ställer en fråga. När du tror dig kunna svaret så ropar du ditt namn. Okay. Och svarar du rätt får du poäng. Svarar du fel, ja då får den andra poängen. Är det uppfattat? Uppfattat. Då kör vi. Då kommer först en jingel här. Smartast i stan. Frågan om rätt. Är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige? Patricio. Yes, box. Varsågod. Nej. Nej. Nej. Ja, du är snäll mot Chris, du. Han fick en poäng där. Jo, det är faktiskt hjärt- och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken. Då vet ni det. Gick Orientexpressen ursprungligen mellan Paris och Peking? Ja, Chris var först. Nej. Nej, det gjorde den faktiskt inte. Bra där, Chris. Vet du vilka städer den gick emellan? Nej. Paris, Istanbul. Ja, ja. Just så var det. En samvetsfråga här då. Ska vi se vilket lag ni befinner er i. Rakar över 70% av alla unga svenska män pungen? Ja, Patricio. Patricio svarar... Ja. Ja, faktiskt, så är det. Jag kan inte gå in på hur ni har det. Det behövs inte. Jag är bland de 70 då. Ja, men så länge man tillhör majoriteten så gör man ju i alla fall inte fel. Har Sveriges nationaldag den 6 juni alltid varit helgdag? Nej, hey, Patricio! Hey. Ja, Chris, du måste lära dig att ropa ditt namn först där, Patricio. Vad säger du, Chris? Nej. Nej, det är sant. Det har den inte varit. Nu har Chris slitit åt sig en liten ledning här faktiskt. Får lätt öl ha en alkoholhalt på 2,8%? Chris? Nej. Nej, det är det faktiskt inte. Det är folköl kallas det då. Vem var det som hoppade iväg här nu då? Ska vi se här. Vem är kvar? Hammarby alltså borta i väg. Juventus är kvar. Juventus är kvar. Då ska vi se hur vi kan lösa det där. Och så, och så gör vi... Så, är det klart? Hallå? Ja, jag är kvar. Patricio är kvar. Ja, Patricio är kvar. Då ska vi se. Det är någon som ringer här. Hallå, är det Chris? Hallå? Hallå, det bröt. Ja, det bröts. Bra, Chris. Du är tillbaka. Okej, hur långt hade vi kommit? Nästa fråga. Kallades Frankrikes kung, Ludvig den 14:e för månkungen? Chris? Nej. Nej, vet du vad han kallades? Nej. Solkungen. Ja. Hur går det, Patricio, tycker du? Ja, jag tänkte säga hängpungen, men... ja. Ja, du tänker bara på nöjen, du. Nästa fråga då. Kom indianerna till Amerika från Asien? Patricio? Nej. Jo, det gjorde de. Ja, Chris, han sitter bara och liksom kammar hem poäng på poäng här. Enkel vinst. Är ett maratonlopp kortare än 42 kilometer? Chris? Nej. Hur långt är det då? 53. 53. Du har väl aldrig sprungit maraton, va? Men det stämmer i alla fall. Det är nämligen 42,195 kilometer. Jag var ju nära er. Ja, nära var det, ja. Men ja, det är sträckan mellan maraton i Grekland, maraton och Aten är den sträckan. Och då var det så att Aten, jag tror att det var så att Aten hade vunnit något krig och så skickade de iväg en löpare då, en budbärare som skulle springa till kungen som satt i Aten och berätta. Och han sa, han sprang hela vägen och så sa han, vi har vunnit, och sen så dog han helt enkelt. Så att det är farligt med maraton, men det ska ha varit det första maratonloppet i alla fall. Okay. Nästa fråga. Heter Socialdemokraternas kända konferensanläggning bolsjevik? Patricio? Det låter som nej. Det är nej. Det heter nämligen Bommersvik. Ja, det var detta. Det var detta om detta. Då ska vi räkna ihop det här då. Poängställningen alltså. Patricio, det var lätt räknat. Det var 2 poäng. Men du gav bort rätt många till Chris. Och Chris, han fick därmed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poäng. 7 poäng. Alltså Juventus Hammarby kan man säga. 7-2. Tack Bayern alltså. Tack Chris. Tack. Tack ska du ha, grabbar. Tack. Tack. Ni är med. Hej då. Tack så mycket. Hej. Smartast i stan blev alltså från Södermalm Chris. Trevligt. Ja, det är rolig den här tävlingen. Det är lite sådär allmänbildande frågor. Det är skojigt. Ja, hörni, vad tycker ni om den här nyheten? Ska vi släppa den eller ska vi gå vidare? Är det någonting att diskutera? Den här personen har dödat en kollega och han blir dömd till 4 års fängelse för grovt vållande till annans död. Han säljer vapnet som han då hade använt vid det här mordet, eller det här vållande till annans död, för 32 000 kronor. I efterhand så hävdade han att vapnet skadats av polisens när det hade legat i polisens förvar. Och polisen betalade ut 22 500 kronor i ersättning till mannen, som, eftersom han då inte kan bevisa att polisen själv inte hade förstört vapnet. Ja, det är en konstig nyhet det där. Det är Nerikes Allanda som står för den och det är Aftonbladet som har vidarebefordrat den. Om man nu har tagit ett vapen i beslag, ska den här personen ha tillbaka det vapnet då, om det har använts vid ett mord? Det är väl fråga ett. Är inte det förbrukat då på något sätt och bör smältas ner eller någonting? Kan man inte bara säga i domstolen att det är på det viset? Hallå du har förverkat rätten att äga det här vapnet. Vi tar hand om det och förstör det. Då ska polisen förvara det åt honom. Förvar, det kostar en slant att förvara en grej. Ska man förvara, det tar ju upp ett utrymme. Så ska man förvara det, så ska det diarieför, alltså det ska vara en massa bök med det där och så ska det så småningom lämnas ut. Men när det då lämnas ut, då menar den här ägaren till det här vapnet att ni har förstört det här så pass så att jag vill ha ut pengar för det som jag har förlorat på den här affären eftersom ni har förstört vapnet, så att jag vill ha, och så fick han då 22 500 kronor. Ja, jag tycker att det är mycket märkligt. Jag tycker att det är märkligt att man kan bete sig på det viset. Att man inte bara tar det där vapnet och sänker det i en sjö eller smälter ner det, eller vad man nu gör. Det är ett mordvapen och det ska inte cirkulera. Tycker jag alltså. Det är vad jag tycker. Och sedan, hur kan polisen så att säga förstöra ett vapen så till den milda grad medan det förvaras att det förstörs till nästan till hälften utav värdet. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, ett vapen som användes i samband med grovt vållande till annans död såldes 2012 av den som hade så att säga begått brottet, ägaren till vapnet, för 32 000 kronor. Med oss på tråden hoppas jag Thomas. Ja, god morgon. God morgon Thomas. Ja, den här personen, mannen då, han sålde det här vapnet för 32 000 kronor. Hävdade sen i efterhand att polisen hade förstört det här vapnet så till den milda grad att han ville ha ersättning för skadan. Eftersom polisen naturligtvis hade tagit det här vapnet i förvar. Så att han fick ut 22 500 kronor av polisen också. Ja. Jag tycker att det är en märklig historia. Jag tycker att det är märkligt av två skäl. Nämligen ett, om man nu tar en person för mord eller för vållande till annans död eller för ovarsamhet med vapen eller vad det nu kan kallas för någonting. Och här hade det ju varit med dödlig utgång till och med, och grovt vållande till annans död, det är snudd på mordet. Ja. Vänta, alltså, och sen då tycker jag, det där vapnet, ska det ut liksom till allmänheten sen, eller ska inte det bara förstöras, kan jag tycka? Ja, nej, men det här grovt vållande, det låter ju som att själva uppsåtet inte var död, utan att han har varit grovt oaktsam och sen har råkat döda. Och det, jag tänker på jägarna, det kanske är en liten ort, de kanske känner varann, och den här mannen, alltså han kanske är släkt med någon på polisen där. Det här är ju i någonstans i krokarna, Holmen i Örebro i maj 2011 hände det här. Ja, sen blir han dömd alltså till 4 års fängelse. 2011, då är han ju inte ute, då får han ju straffrabatt där på 2 år, då är han inte ute förrän 2013 va egentligen. Men han säljer vapnet 2012 medan han fortfarande sitter i fängelse. Är inte det märkligt? Jag har en släkting på polisen. Nej, nu är jag lite lite konspiratorisk, tror jag. Ja, just det. Nej, men det låter konstigt, men det som jag tycker spontant är att det verkar som att han råkade döda den här personen ändå var liksom väldigt ett stort jäkla misstag, alltså det var inte något uppsåt riktigt till det kanske, men nej men det spelar ingen roll, tycker jag nu. Det som är gjort kan inte göras ogjort i det där fallet, men han sitter i fängelse. Polisen har tagit vapnet i beslag, han får möjlighet att kvittera ut vapnet så tillvida att han får sälja det. Alltså inte det konstigt? Jag tänker också här, det kan ju vara någon som är väldigt kriminell där. Jag tänkte faktiskt på det som jag sa till dig. De kanske är lite skraj för den här personen, jag vet inte. Det låter konstigt, tycker jag. Eller också har de ett sånt enormt strängt regelverk, alltså, som inte går runt på något sätt, det här med egendoms... skydd eller vad man ska kalla det. Ja, det är jag tycker att det är väldigt märkligt. Och sen, jag tycker att om det nu är så att det är ett vapen som har använts till exempel vid en dödsskjutning, oavsett om det är mord eller vållande till annans död eller skadeskjutning eller vad det är, där höga vederbörande döms till det här som om det är ett brott, va? Då tycker jag att då ska det där vapnet tas om hand och sen så ska det bara försvinna. Det ska ju bara destrueras. Man kanske tycker det, men det kanske är ett kulturvärde i det, att jag menar, det här, i samlarkrets är det säkert ett sånt här vapen väldigt värdefullt. Eftersom det har använts vid ett, när en annan människa har blivit dödad, menar du? Ja. Ett jack i kolven, som det heter. Ja, nej, men alltså jag tror det. Det finns säkert folk som betalar stora pengar för sådana vapen. Ja, det kan ju vara. Om man nu tänker sig att det är någon släkt här som tycker att det här var väldigt bra gjort eller dåligt gjort, eller ja, du förstår vad jag menar då. Det kan ju vara värsta liksom sån här släktfejd, eller det kan vara massa konstiga saker man vet, alltså. Det är mycket man inte vet. Det är mycket såna här. Ja, men det är därför en sån här liten notis blir intressant, va. Och det intressanta är att ett vapen då som man om man har ett vapen, jag förstår, ett vapen är ju ändå ett ganska tålig grej. Alltså ett vapen ska ju då kunna användas i situationer som inte enbart är inom fyra väggar och där det är liksom handskar på och sammetsdukar och sånt där. Va? Utan ett vapen ska man ju kunna använda i någon form av jakt eller strid. Det är det vapnen är tillverkade för. Om man då förstör ett vapen, alltså in till ett värde utav i princip halva vapnets värde, när man förvarar det, det är också väldigt konstigt. Det är konstigt, det måste ju vara något speciellt vapen, det måste ha varit en väldigt tydlig grej han kunde se som han hävdar. Ja, jag tycker att det är en jättekonstig historia, och framförallt så tycker jag att det är konstigt att medan han sitter i fängelse så kan han alltså sälja det här vapnet och då samtidigt föra en process emot polisen. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker att det är jättekonstigt. Ja, det är konstigt, men samtidigt tänker man, var det aftonhoran det stod i? Så jag menar... Nej. Nu ska det rätt vara rätt, och så ska du inte använda sådana ord om Aftonbladet. Utan det här var i Närkes Allehanda. Ja, okej. Men det var Aftonbladet som hade fört det vidare? Eller? Ja, det var det. Och nu får jag det vidare i hjärtsvärd här i och för sig. Ja, precis. Och jag tycker då liksom att aftonhoran fick man inte säga. Aftonbladet... De är väl inte precis kända för bakgrundskontroll och lägga alla pusselbitar på bordet, va? Nej, men det är ju naturligtvis sant att det finns i journalistkretsar ett uttryck som heter kolla aldrig en bra historia. Nej, du sa ju det förut. Ja. Och där tycker jag väl liksom att det finns nog mycket mer som de inte skriver om. De vill ju bara sälja lösnummer. Ja, men det här tror jag inte är någon lösnummersäljare i och för sig. Det var en liten notis. Ja, du, Thomas. Ja? Du får hälsa Viksjö. Har du dragit upp gardinerna än? Nej, jag har inte gjort det. Solen skiner där ute, Thomas. Gör idag igen. De sa att det skulle bli knackigt idag. Men ja, lite framåt eftermiddagen här berättade Sanna. Men det ska bli varmt och skönt, uppemot 24 grader idag igen. Då ska jag bada igen. Jag har badat två dagar i rad. Och det är, jag kan upptäcka som att i Jörven i Mälaren så är det fortfarande 20 grader varmt. Ja, det är härligt. Tack ska du ha för samtalet. Tack själv. Hej, hej. Hallå, ja. Vem har vi på tråd? God morgon, Gert. Här är Charlie. Tjena, Charlie. Jag tänker på en annan grej när det gäller det där. Det låter ju jävligt märkligt det där i Örebro. Ja, vi pratar om ett vapen som har använts vid vållande till annans död. Personen i fråga blir dömd alltså till 4 års fängelse. Medan han sitter i fängelse så kan han sälja vapnet för 32 000 kronor och menar på att polisen har dessutom förstört vapnet så till den milda grad att polisen tvingas betala 22 500. Ja. Märkligt. Jag vet inte om du såg det här programmet på Plus för ett halvår sedan, den här killen som varit av med sin båt. Och sen för polisen misstänkte att det var en stulen båt. De boxerade iväg den och i deras förvar så sjönk den. Och han fick inte en spänn, inte vad det framgick då i alla fall. Nej. Nej, jag såg inte det programmet, men det är ju en i sig märklig historia att polisen handhar båten då på ett sånt sätt så att den sjunker. Men det här har de tagit hand om ett vapen. Ja. Alltså, och det har man väl låst in i ett vapenskåp, då får man väl förmoda. Ja, jo. Eller motsvarande. Det borde ju vara så i alla fall. Men alltså, ja, jag förstår inte hur man kan förstöra ett vapen så till den milda grad att det måste ersättas med 22 500 kronor. Och allt detta sker medan han sitter i fängelse. Det är det jag tycker är märkligt. Ja, man skulle vilja veta mer. Det är någonting som saknas. Ja, det är någon bit här som inte riktigt stämmer. Absolut. Ja, vi får se. Tack så mycket, ja. Charlie. Hej. Tack, hej, hej. Hallå, ja. Vem har vi på tron? Dante här, Gert. Tjena Dante, välkommen. Tack ska du ha. En grej bara först jag måste dra, som egentligen hörde, borde du höra till dagens eller veckans skämt. Det var ju i Spartasistan där. Ja. Största dödsorsaken. Ja. Det var hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, visst var det roligt. Eller hur? En göteborgare. Sen den får du ta på dig. Ja, ja. Sen det här övriga med att... att staten tar saker i beslag, behöver inte bara vara polisen. Det brukar ju vara polisen eller kronofogden för den delen. Så är man ju folk rättslösa. Kan ju ta vad som helst utav det, men speciellt om det är något brottmål, alltså att någonting har hänt med någonting. Vi säger att ja, en bil har varit inblandad i någonting, tas i beslag och sen kan det förverkas. Alltså oavsett om man har använt bilen som ett brottsverktyg eller ej. Alltså det finns för stora befogenheter där. Ja. Och människan i regel som äger den, eller då... Den lilla människan som det heter. Den lilla människan. Ja. Som sannolikt kanske är brottsmisstänkt. Då behöver inte vara det, men sannolikt är det. Kanske till och med frihetsberövad. Kan inte försvara sina saker, kommer att bli av med det. Mm. Och det där, ja... Ja, det där, ja, men jag förstår att det där är ett helvete och där kanske, jag vet inte, jag har ingen kännedom, men jag kan tänka mig hur man så att säga, man sitter till exempel häktad, det kan vara svårt att hålla koll på alla sina grejer då. Eller hur? Ja. Ja, speciellt om du sitter häktad med restriktioner, ja. Alltså att du inte får hålla koll, din advokat kommer ju inte springa och hålla på och betala din hyra och såna här saker till exempel. Nej, och betala parkeringsavgifter och sånt. Nej, eller hur, eller då vad det nu kan vara. Ja, men det där är ett problem i sig, men det här tycker jag är åt andra hållet då. Det här har vi alltså, det vi diskuterar, det är en person som har uppenbarligen så har han skjutit med det här vapnet så tillvida och till helvete att en annan person har blivit dödad, grovt vållande till annans död. Det ska ju sågas i bitar och smältas ner utan pardon, det där vapnet. Ska det ut på marknaden igen? Nej, under den tiden som den här förövaren sitter i fängelse dessutom? Nej. Det är ju ungefär som att vi säger att du ständigt kör din bil utan körkort. Ja, och dessutom så får han alltså betalt för polisen från polisen, eftersom polisen då menar den här mannen har förstört det här vapnet så till den milda grad. Det är ju upp och nedvända världen. De som borde ha rätt, de får inte rätt. Medan skithögar då, låt oss, är det, ja, om det nu är det. Ja, men det tycker jag... De kommer undan på någon så här kryphål. Ja, men jag tänker, om någon kör med sin bil olovligt hela tiden utan körkort och så tröttnar polisen, då har man ju rätt att ta den bilen och förverka den. För det är, då har man ju använt den till att göra brott med. Ja. Och då, men det är svårt för människan att göra brott. Oftast är det kanske inga lyxbilar, men det kan vara det också. Och det är självklart, så i det här fallet, det ska vara självklart också. Sågar ja, men jag tycker att alla sådana vapen som har använts vid brott... Ja, eller som skulle kunna tänkas använda... Alltså, du säger att någon bär den på sig på stan också. Du säger alltså, vad har du den där för? Jo, det får man får ju inte gå omkring beväpnad. Nej, där exakt. Och inte kan påvisa att du har varit i skytteklubb eller hade licens för den där och så vidare. Så det är ju självklart. Men det är ju så här i upp- och nedvända världen. Ja. Dante, för att vi inte ska vända ytterligare upp och ner på världen så ska vi försöka hålla tiden lite grann här även i hjärtsvärld. Bra. Tack så mycket för ditt samtal, Dante. 1,9 Radio 1. Ja, en befogad fråga är, vart är vi på väg? Man undrar, det kommer fram så konstig information ibland så man undrar, varför får man inte hela historien? Vad är det som händer och sker? Och nu har jag hakat upp mig på en liten grej här. Överskriften är det här i Aftonbladet och Aftonbladet har i sin tur fått sin historia ifrån Nerikes Allehanda. En 51-årig man, han skjuter ihjäl sin kollega i Holmen i Örebro i maj 2011. Nu får han ersättning av polisen för skador på det vapen som han använde vid dödsskjutningen, skriver alltså Nerikes Allehanda. Mannen som dömdes till 4 års fängelse för grovt vållande till annans död sålde vapnet 2012. Alltså han sitter i finkan. För 32 000 kronor. Efteråt, senare alltså, efter det att han har sålt vapnet, så hävdar han att vapnet skadats av polisen när det har varit i dess förvar. Polisen betalar då ut 22 250 kronor i ersättning till mannen, då polisen inte kan bevisa att så inte var fallet. Alltså, han har använt ett vapen, jag vet inte om det är ett gevär eller om det är en pistol eller någonting annat, haft ihjäl en person, och är det då grovt vållande till annans död, ja då är det ju snudd på överlagt mord i princip. Det här vapnet tas då naturligtvis i beslag av polisen. Mannen hamnar i finkan. Han kan kvittera ut vapnet i så måtto att han kan sälja det för 32 500 kronor. Efter det att vapnet är sålt så hävdar han att nej, vapnet var så skadat när jag sålde det, eftersom polisen hade haft sönder det så pass mycket eller förstört det så pass, så att jag ska ut 22 500 kronor till av polisen. Varsågod och betala, tack så mycket. Kvitto på det. Ja, vad ska man säga? Jag undrar, kan det vara rimligt kanske att om polisen tar ett vapen i beslag som har använts i brottsligt sammanhang, det vill säga varit med i något sammanhang där det har använts eller kommit att användas på ett sådant sätt att straffpåföljden har blivit fängelse. Eller om det är som Dante sa, någon som bär ett vapen på sig, eftersom man inte får bära vapen på sig hur som helst, härsan tvärsan, det må vara knivar eller det må vara andra typer av vapen. Ja, då beslagtar man dem. Ska dessa vapen då lämnas tillbaka till bäraren eller förövaren? Ska han eller hon då så att säga fortfarande äga de här vapnen så att han eller hon kan sälja de här vapnen? Jag tycker inte det. Jag tycker att det här ska fan med polisen ta hand om, och sen ska det smältas ner. Och det spelar ingen roll vad det är för värde på bössan eller på pistolen eller på kniven eller vad det nu kan vara från. Det ska ju bara smältas ner helt enkelt. Och sen att i efterhand det sälja skiten för 32 000 i det här fallet då, den här pistolen eller det här geväret eller vad det är, för 32 500 kronor. Sen dessutom i efterhand komma och påstå att polisen har förstört det där vapnet så till den milda grad att ett skadestånd för förstörelsen då är 22 250 kronor. Alltså, finns det någon rim och reson? Samtidigt som andra människor då, som till exempel sitter häktade och ja, de kanske inte ens har möjlighet att betala hyran, eller de kanske inte kan betala parkeringsböterna eller lägga i pengar i automaten eller vad det nu är, och så blir deras egendom tagen i beslag och så vidare. Och sen så visade det sig att ja, de satt vi i och för sig häktade, men du visade sig att du var inte skyldig, så varsågod, kom tillbaka ut, du har inte lägenheten kvar, du har ingenting kvar, kronofogden har varit och hämtat allting, bilen är borta, cykeln är borta, ja, och frun har träffat någon annan. Ja hörni, så kan det ju också gå till. Då är det i det sammanhanget märkligt att man kan få ut 22 500 kronor extra för ett gevär som man anser att polisen har förstört. Ett vapen som polisen har förstört, som man dessutom har skjutit ihjäl någon med. Det är helt, tycker jag, helt bizarrt. Nu, mina vänner, så ska vi ha en annan sak här, nämligen detta. Hjärtslista. Fem tankar om vård, ja, på femte plats. Skola, vård och omsorg har varit honnörsord bland de politiska partierna så länge jag kan minnas. Märkligt då att åldringsvården är kass, att köerna för till exempel operation på sjukhusen är halvårslånga och att den svenska skolan sjunker som en sten i jämförelse med världen i övrigt. På fjärde plats, tidningarna är fulla av varningar och man berättar om fruktansvärda sjukdomar. Mördarbakterier till exempel, eller fågelinfluensan. Jag vet inte hur många som drabbas. Vid närmare granskning visade sig att två kineser har dött av fågelinfluensan. Det vill säga två stycken av 1,3 miljarder. Märkligt. På tredje plats, nu är hösten på väg och med den förkylningar och sjukskrivningarna skjuter därmed i höjden. Vårdcentralerna blev överhopade av simulanter som hoppas på läkarintyg. Med de knappa resurser samhället ändå verkar ha så borde var och en ta sitt ansvar. På andra plats, ingen skugga ska falla över de som jobbar på golvet inom sjukvården. De jobbar hårt med knappa resurser, dålig lön. Men deras lön betalas ut från landstingsskatten, bland annat alltså. Synd att det är så få då som betalar skatt i det här landet. Ja, förutom moms då förstås. På första plats, det är viktigt med vård och att man vårdar både sig själv och sin omgivning. Sin familj till exempel och inte minst ett förhållande. Tänk på det. Viktigt. Köp en blomma idag vet jag. Det är ju i alla fall lilla patteklappedan. Det var Gerts lista. Om ett litet ögonblick kliver Kim in i handlingen. Lyssna på Gerts värld på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Gerts värld. God morgon Gert. Vet du, jag måste bara säga, innan du drar igång dagens garv. Ja. Jag har bett både Martina och Sanna stanna kvar här. Kan inte dagens garv få vara samtalet vi fick igår? Jag har gått och längtat efter det hela morgonen här. Jaha, okej. Okay, ser du det eller? Ja, vi ska se. Vi fick nämligen det bästa samtalet vi någonsin har fått igår. Vill ni höra det? Är det det du kallar för återblicken? Nej, vänta ska jag se. Jag kommer runt till dig. Ja. Ja, vi har ett ganska roligt samtal, men är det där samtalet? Jajamän. Då ska vi se, då har vi det där. Ja, lyssna nu. Ja, är ni med? Är ni beredda? Då kommer alltså ett litet samtal som vi hade in i går. Det får bli dagens skarv det. Det blir dagens skarv. Då börjar vi så här. Ja, det är såklart vi gör. Dagens skarv. Hallå, ja. Eva-Marie. Hej, Eva-Marie. Hej. Jag vill inte tala om Lundsberg, utan jag vill bara fråga, vad heter han som pratar nu? Heter han Gert Fylking eller heter han Gert Svärd? Man hör båda namnen. Nej, ja. Gert Svärd heter programmet. Jaha, jag tycker att det är som Gert Svärd. Nej, det stämmer inte. Men det är bra att du påtalar, vi ska vara tydligare här framöver. Ja, jag heter Gert Fylking och programmet heter Gerts Värld. Jaha, ja, det kan man höra fel på. Ja. Det är sånt som händer, jag gör det ofta. Tack för att du ringde in. Tack så mycket, har du fått in alla hästar i spiltan nu? Jag sa, har du fått in alla hästar i spiltan, sa jag. Ja, hej då. Så gullig. Var det den saken. Gert Svärd. Jag tror att detta var det roligaste samtal vi någonsin har haft. Gert Svärd. Ja, så var det alltså med detta. Tack så mycket för det. Det där är ju faktiskt lite roligt. Vi får in lite roliga saker och ting ibland. Vi kanske skulle ha en liten punkt här, Kim. Lite mer frekvent på tokerier i sändningen. Ja, det händer ju ibland. Ja, men nu som helst, då går vi vidare och jag hälsar Kim Kärnfalk hjärtligt välkommen till sin arbetsplats idag. Klädd i en blus som är så blommig. Så att man vill äta upp mig, eller hur? Ja. Det ser ut som en karamell jag går omkring idag. Ja, okej då. Tack. Då hade vi klarat av dagens skarv. Ja. Bra. Jag har njutit av det här samtalet i huvudet i ett dygn nu. Alltså, ja, och jag ja, kunde ja. Inte hålla mig en sekund. Nej. Längre nu. Det gick inte. Okej, okay. Ja, det var roligt faktiskt. Nu kommer... Dagens datum i historien. Ja, det är den 28 augusti, nådens år 2013. Och Fatima och Laila har namnsdag. En liten tårta till kaffet kanske. Sen så kan vi konstatera att det var just denna dag fast 1963 som Martin Luther King höll sitt berömda tal I have a dream. Och det där talet är lite myter som spunnet, därför att han visste inte riktigt vad han skulle säga när han klev upp där. Och det är därför han dröjer så mycket hela tiden. Därför att det är någon kvinna nere i publiken som på något sätt leder honom i det här samtalet. Jaha. I have a dream alltså. Och det tog ju väldigt, väldigt lång tid innan väldigt, väldigt många människor fick sin dröm uppfylld, det vill säga att slippa slaveriets bojor. Och det finns fortfarande mängder av folk som lever under slaveriets bojor. Och jag skulle vilja säga under de absolut värsta bojorna som finns, nämligen detta religiösa skit som existerar runt omkring. Tänk att det går folk omkring, de ser ut som tomtar i långa skägg. De har korkskruvar som hänger ner från öronen och har konstiga hattar på som står och vaggar fram och tillbaka. Sager, det är vad det är. Punkt slut. Och så håller man på och krigar i dessa sagors namn. Kristna kastar sig över muslimer. Muslimer kastar sig över, folk som tror på islam till exempel. Judar, de tror på något och palestinier tror på något annat. Och så håller man på och slår varann i huvudet. Skjuter varann, lemlästar varann, våldtar varann. I religionens namn. Religionen som i alla religioner bara predikar du ska älska din nästa så som dig själv. Hur är det då möjligt att det är på detta viset? Du I have a dream. Tid. Vilken jag blir helt stum. Fortsätt bara. Nu går vi vidare, Gert. Ja, och sen i linje med det då. 1996 då skiljer sig prins Charles och prinsessan Diana. Ja. Men inte något annat viktigt som hände detta mot datumet 2006 som jag inte tror att du skulle ta upp. Det är att Iron Maiden släpper det nya studioalbumet A Matter of Life. Jo, men det hade jag ju tagit upp här om du bara hade väntat ett ögonblick. Men det värsta tycker jag är att Chevrolet Camaro upphörs att tillverkas 2002. Sen kan vi konstatera att föddes denna dag fast 1740 en för Stockholm väldigt betydelsefull person, nämligen Johan Tobias Sergel. Han har ju fått ett helt torg uppnämnt efter sig. Och jag har en gata i Malmö, Fylkingsgatan. Fylkinggatan heter den. Jaså? Jajamensan. Uppkallat efter dig? Jag vill gärna tro det. Ja, men då är det ju så, var klart, herre Gert. Sen så kan vi också konstatera att Anders Gärderud föddes denna dag fast 1946. Anders Gärderud, en av absolut främsta friidrottare någonsin genom tiderna. Han sprang ju 3000 meter hinder, det var hans paradgren. Fy fan, OS, vad jobbigt. OS i Montreal 1976. Men är det sport? Ska vi lyssna på sport i referat idag igen? Så när du springer över mållinjen, då vet du inte vad svenska folket har gått igenom? Nej, ingen aning. Östtysken kommer upp! Han klarar honom inte! Sista hindret! Och östtysken faller! Östtysken faller! Och Gärdus stormar mot mål! Gärdus tar guld! Och nytt världsrekord! Han är nog till tvåa, Baumgartner trea! Sveriges första guldmedalj i fri idrott sedan 1948 i London. Ja, så var det alltså. Och var det där... Hyland som gastade där, eller? Det lät nästan så, va? Nej. Det här, vem var det då? Det är väl, förlåt, det är väl Bedrup, va? Nej, aha. Det är det Plex är det. Jaha. Ja, där ser man. Där ser man. Jo, för 17, det där kommer jag ihåg. Jag satt och såg det där, nämligen den där sändningen. Och det är... På spurten, mitt på slutet där på raksträckan innan de går i mål, då har de satt upp en sån där elak häck. En stor bocker ju egentligen på 3000 meter hinder. Mm-hmm. Och sen så står den där och den här Baumgarten, han är precis på väg om, ligger jämsides med Gärderud över häcken. Han snubblar sig då. Och faller. Det var väl långnäbb på det då? Ja, det kan man säga. Det var Anders Gärderud. Heja, heja, heja. Jag måste säga grattis till Shania Twain innan vi tar nyhetsuppdateringen. Vet du vem det är? Shania Twain? Ja. Hon sjunger ju. Ja. Och du, 43, 1900, då dog kung Boris den tredje av Bulgarien. Det var nästan, ointressant skulle jag säga. Men ingenting som du säger är ointressant. Kung Boris den tredje. Men du vill också då slå ett slag för Phil Hill, som då avled tyvärr 2008. Aha. Amerikansk racerförare Phil Hill heter han. Ja. Ja, det var väl det. Ja, det var väl det, om man tycker det. Och sen 2011 då dog Johnny Gosha, 42 blev han amerikansk trummis i Bullet Boys. Ja, se där. Ja. Teresa Bracco då från 1944. Hennes nu... titel italiensk jungfru martyr. Ja. Salig förklarat. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, ja. Vi glömde en sak här strax före reklamen här, nämligen gåtan. Ja, den har vi ju glömt många gånger nu. Sluppit. Där var den inte, utan den är där. Dagens gåta i hjärtsvärd. Och den här gåtan, Kim, ska du få möjlighet att svara på. Jaså. Mm. Är du beredd? Man kan sätta sig på den om det är halt. Den har två delar. Den är ofta för stor, aldrig för liten. Och hur man än vänder sig så är den där. Ta den en gång till. Man kan sätta sig på den om det är för halt. Den har två delar. Den är ofta för stor, aldrig för liten. Och hur man än vänder sig så är den där. Får jag svara? Mm. Röven. Ja, bra Kim. Bravo. Rumpan menar jag. Fick jag ett skratt då istället. Ja. Ja, ja, du ville ha en applåd förstås. Ja. Bra. Du Kim, några som inte ska få applåder, åtminstone inte här i hjärtsvärd, det är våra minst sagt stockkorkade politiker. Man vet ju det att såna här politiska kommunala beslut tar ju väldigt lång tid. Ifrån projektering, från tanke som väcks, från motion till sen upparbetning och bearbetning och så vidare och så vidare. Och folk ska ha synpunkter och folk ska få säga sitt och folk ska få ha... Så det tar väldigt, väldigt lång tid innan man kommer till skott. Först så river man då spårvägen. Vi hade ett väl utbyggt spårvagnsnät här i stan. Mycket överallt, hela tiden, jämnt och ständigt var det spårvagnar. Och var det inte spårvagnar, då var det så kallade trådbussar som gick. Det var alltså bussar som gick och sen så var de då drivna liksom spårvagnar med el uppifrån. Ja, det var trådbussarna det. Sen tog man bort dem där och satsade man på bilar istället, på biltrafik. Man har byggt ut när det gäller det kollektiva trafiknätet, när det gäller den spårbundna trafiken, som man byggt ut det med så kallade pendeltåg. Och så har man tunnelbana. Och nu har man återigen börjat bygga spårvagnar. Och det är till förtret för alla människor som finns överhuvudtaget. Därför att det förstör då för den trafiken som man har bjudit upp till, nämligen biltrafiken. Nu har man kommit fram till att man ska kunna använda sig av båttrafik. Det har pratats om detta och muttrats om detta och pratats och skrattats och skrikit och skränats och pratats om detta. Jag vet inte hur länge. Båt, att man kan åka båt här i stan. Men jag måste säga det, för nu jag tittar på den här kartan då, som är i dagens metro. Mm. Och det är extremt bra linje man har dragit för att kunna ha någon pendelbåtstrafik. Ja. Men så läser jag här. Det är väldigt trevligt, forskarna säger. Men oftast är det dyrare än annan kollektivtrafik. Och då tänker jag så här. Dyrare, det vill säga... Nej, men det är dyrare för att man till exempel måste ha mer personal ombord av säkerhetsskäl. Ja. Och då säger Inge Wärt. Eller värt, jag vet inte. Fjärt. Ja, tycker han var så. Nej då. Men det måste vara någon rimlighet i hur mycket det kostar för skattebetalarna. Ja. Och, men å andra sidan så tänker jag så här att jag tror säkert att det finns människor som kan tänka sig åka båt av flera skäl än ett. Ett skäl är ju att man kommer fram på ett vackert sätt, till exempel. Det är det ju. Det är ju säkert härligt att åka båt. Ja. Ett annat är ju... att för vissa människor blir det ju faktiskt mycket närmare. Ja. Och miljöaspekten. Mm. Att man inte släpper ut kanske lika mycket av. Eller gör man det? Det kanske man gör. Nej, det tror jag inte. Ja, men istället för att var och en sitter i varsin bil i alla fall så ja, tror jag det blir bättre. Ja, ja. Men ja. Man får väl jämföra med en buss då. Mm. Ja, man får väl göra det. Plus att det blir ju väldigt mycket mindre trafik för alla andra som faktiskt kör bil. Ja. Och jag hade ett program, jag vet inte, i våras någon gång... Det kanske var när du var borta eller så. När jag pratade om det här just, varför använder vi inte... Alltså, varför, ja, just när du var iväg, så när jag och Kinman körde. Ja. Mm, i våras. Då sa jag det, jag kan inte fatta, alltså vattnet ligger där redan. Man behöver liksom inte bygga någon väg. Nej, det är redan klart. Man behöver bygga några kajer och gå i land på, det behöver man. Det behöver man, men det finns ju också ställen där man skulle kunna gå i land på. Ja, det finns det. Alltså, som man kan utnyttja. Men jag menar, själva, det tar ju inte 50 år att anlägga det här. Nej. Och vi skulle avlasta hur mycket som helst. Ja. Ändå så händer ingenting. Nej, därför folk sitter i knät på oljeindustrin. Man vill använda olja. Alla som säger att man inte vill använda olja ljuger. Är det så? Annars så skulle väl vi för fan ha kommit bort ifrån bensinmotorn eller explosionsmotorn hur länge sedan som helst. Jag skulle vilja veta, du som lyssnar, skulle du kunna tänka dig att betala lite mer än 800. Så att man ska betala 1200 spänn för ett SL-kort ifall båtarna ingick. Alltså, jag har ingen aning, jag bara hittar på här, men skulle det vara värt det för dig? Ring in till oss på 0200 11 12 13. Där var det någon som ringde men som la på. Men, ja, men jag måste säga det att det kanske är för mycket pengar för folk. Förutom detta så är, tror jag att det är ett mycket lugnare sätt att ta sig fram på sjön faktiskt. Vi ska se. God morgon! Hallå, ja. Ja, kan inte Kim berätta lite om hur det är på landet? Ja, det kan Kim göra vid något annat tillfälle. God morgon. Vad är det? Hallå. God morgon. Vem är det? Är det radio eller? Ja, du är live rätt ut bara. Varsågod, välkommen. Kör hårt. Ja. Hur var ditt namn? Det var Martin. Hej Martin. Nu har de tog bort spårvagnarna i Stockholm och nu ska de börja sätta dit spårvagnar. Ja, just det. Det beror mycket på att det var mycket kostnader med spårvagnen och alltså, därför tog man bort det. Jaha, vad var det som kostade där då? Det är underhållet på spåren som kostar. Jaha. Måste ju lägga, det blir ju, spåren åker omkring, alltså marken rör sig. Ja. Och då måste man ju rätta till spåren för att järnvägen klarar inte av hur stora förändringar som helst. Mhm. Ja, men varför, hur har man löst det med de nya spårvagnarna då? Det har man glömt bort. Vad sa du? Det har man glömt bort, de kostnaderna. Ja. Men jag menar, Göteborg och Norrköping klarar ju av sina kostnader, så det borde väl vi också göra egentligen. Ja. Kan man ju hoppas på. Men tack för det. Ja. Hej då. Hej. Hej. Ja, det var detta om detta. Men du, det här med båttrafiken. Man kallar ju Stockholm för Nordens Venedig. Och visst är det väl så att åtminstone på sommaren så är ju Stockholm och det sjönära områdena väldigt, väldigt vackra. Nu ska vi komma ihåg det att det är inte bara Södermalm och Gamla stan och Djurgården och Kungsholmen och sådär och Essingen som är omgärdat utav vatten. Nej. Utan vatten är hela Mälaren in, har du vatten. Du har hela vägen ut från Slussen mot Djurgården. Du har hela Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden. Man hör till exempel om alltså trafiken in från Nacka varje morgon. Ja. Ett jävla gytter verkar du vara där ute. Det känns som det är ett stopp där jämnt. Du, när på, eller? Tycker du inte? Ja, alltså, tänk om man har kunnat skeppa in lite folk med buss istället. Ja, eller vad säger med båt istället? Ja, med båt. Saken är den att tyvärr så är ju inte staden vänd mot vattnet. Staden är inte vänd mot vattnet. Det är ju först nu på väldigt, väldigt mycket senare år som man har insett att vi har vackra kajer och att folk faktiskt vill ha sjönära boenden. Verkligen, och det vill de ju. Och så vidare. Det här med att ta båten till jobbet. Ja, varför inte? Varför inte? Ska vi inte se till att vi gör någonting åt det där ganska snart? Och är det inte så att de eventuella merkostnader som detta för med sig, att det mycket, mycket vägs upp utav de minskade köer och att folk får åka till jobbet på ett mer trivsamt sätt. Skulle du vara beredd att för en extra liten slant, kanske en 200 extra mot vad ett SL-kort idag kostar, få åka båt härsan tvärsan i stan? Lägg till 200 spänn så får du åka båt också hur mycket du vill. 0200 11 12 13 ringer du. Det gör du nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärde. En sjöman älskar havets våg, hör vågornas brus. Ja hörni, ska vi utnyttja våra vattenvägar, ska vi ha båtar istället som avlastar kollektivtrafiken. Med oss på tråden har vi, hallå Joje, välkommen. Hej, Joje heter jag. Ja, hej, hej. Nu är det du. Ja, jag har lyssnat på det här när det gäller båttrafiken. Ja. Problemet med båttrafiken är att när vi provar att sätta in båtar så gör vi det med så... Vi sätter in kanske bara en eller två turer. Det där provar man ute på Ekerö. Ja. Så sätter man in en tur på morgonen som gick då från Ekerö centrum ungefär och in till centrala Stockholm. Och då var det en tur. Mm. Och då var det inte så många som åkte på den. Och då tog man ju bort den båten. För att det var ju ingen som åkte båten. Nej, då var det ett misslyckat projekt alltså. Ja, då är det ju misslyckat för att man satte in den båt. Men det är ju jättekonstigt. Man får ju satsa då lite grann så att det blir någon... Folk hinner liksom hitta båt... Ja, ja, hitta båten. Ja, precis. Så tror man på båten, då måste man ju göra, lägga all in. Då får man ju lägga precis. In sina turer så att folk tar sig hem. Men sen är det ju så här, vi är ju vana... Men vänta. Mm. Jag, var det så att det gick ingen båt hem sen? Jo, så gick det en båt hem. Uh-huh. Men... Och en båt hem. Så har de ju gjort med bussen ut på Ekerö. Man vill att folk ska ta bussen. Men ut till Svartsjölandet så går det en buss. En morgonbuss och en kvällsbuss. Uh-huh. Och så kan den vara inställd. Det är klart att då tar man bilen istället. Det är klart man gör. Men du, alltså vi, det finns ju en anledning till att man har många turer. Förutom att det är smidigt för oss resenärer. Alltså, man måste ju lita på att det kommer en båt. Så att man planerar efter, alltså att det inte bara är en på morgonen och en på eftermiddagen, det är det ena. Men vi är ju vanedjur. Bussen kan man gå och ställa sig, man vet, det kommer alltid någon. Så måste du vara med båten också, ja. Annars är det värdelöst. Annars håller inte, i alla fall inte i Stockholm. För de har ju det där nere i Sickla, vet jag, där går det ju en båt. Ja, men det är en färja som går emellan det som kallas Hammarby sjöstad, som man påstår tillhör Södermalm, det är ju egentligen Johanneshov. Ja, och sedan det, så vi var ju där de sistens, den går ju rätt över hela tiden. Sen går den över kanalen där. Det är väldigt trevligt tycker jag. Ja, men den går ju hela tiden och då funkar det ju. Ja. Men det går inte att köra om den måste gå en gång om dagen. Då skulle folk inte åka den. Sen så är det ju någon sån båt också som går, har jag sett åtminstone i helg. Så går den där bortifrån igenom till Djurgården. Ja, det går ju alltså Nacka också. Eller ja. Det är där vid Nacka strand va? Ja, och den går till Djurgården. Ja, just det. Ja, men det där är väl alldeles utmärkt. Så har vi Djurgårdsfärjan då. Det är ju en klassiker. Ja, det är en riktig klassiker. Ja. Men där är det också folk som åker. Alltså så mycket turister. Den går ju. Den vet man ju går hela tiden. Och den kommer hela tiden. Men det, alltså, mer sådana båtar. För tänk vad skönt det skulle bli. Skulle turisten åka runt lite mer så skulle man få lite mer space på sommaren. Ja, och varför skulle man till exempel inte kunna åka över Riddarfjärden ifrån Kungsholmssidan till Slussen och från Slussen till Kungsholmen till exempel. Det handlar ju om att man sätter in för båt också. Jag menar, sätter man in en Djurgårdsfärja från Ekerö, jag menar, då tar det ju rätt lång tid ändå till nej, men du får ju, det där får du ju anpassa efter hur lång sträcka. Du kan ju åka båt från Västerås in till stan så att säga. Du kan ju åka från Sigtuna in till stan. Du kan ju åka ganska långt bort igenom. De håller på att lägga in en ny tur nu, hörde jag rykten om, mellan Nynäshamn och Norrtälje. Det är någonting som de har pratat om. Jo, och det är väl bra. Herregud, hur långt det tar inte det. Ja, men då är du ju ute och åker. Jag vet att de här Vaxholmsbåtarna, det finns ju en båt som heter bland annat Sjöbris eller Sjögull. Den brukar min hustru åka med. Och den går ju ifrån stan och sen så går den ut och då går ut till Furusund då, där hon hoppar av, eller på Blidö där hon hoppar av. Hur lång tid tar det då? Det tar 2 timmar och en halv ungefär, 2,5 timme. Det var inte så farligt ändå, det tar ju 2 timmar med bil upp till. Och då sitter hon ombord och äter lite frukost, käkar lite fika, eventuellt tar sig en öl en fredag eftermiddag, går igenom lite mejl, läser en bok, sen är hon framme. Men jag tror det är det, folk stockholmarna måste komma på mer att man kan sitta på en båt då, till exempel, och man kan göra väldigt mycket på båten. Men min mor har ju börjat med att hon kan hålla på med sitt konferens. Hon är ett sånt jobb där hon sitter framför datan. Ja. Hon har ju börjat med redan på bussen när hon valde att åka buss istället för bil. Ja, men självklart. Och sen måste det ju vara så också att om du nu till exempel hoppar på en båt ute på Ekerö och så ska du ju kunna ta dig så nära jobbet som möjligt. Du måste ju kunna byta båt också. Ja, vart menar du då? Om man ska åka till något annat ställe i stan eller? Ja, men om du till exempel, det kan, behöver ju inte vara så att den här båten från Ekerö, att den går då till Gamla stan. Men du kanske inte ska till Gamla stan, du kanske ska till Södersjukhuset. Ja. Då är det ju bra om du kan byta vid Långholmen till exempel. Ja, man får hitta någon typ slussen liksom. Alltså hitta ett ställe där man kan byta till flera båtar. Ja. Jag tror att det är bra att det är en linje som går liksom mellan alla. För då vet man ju... Nej, men det är samma sak som när det gäller båttrafiken, när det gäller den som går ut i skärgården. Då ligger ju alla båtar i princip ligger ju nere vid Nationalmuseum. Ja, precis. Eller nere på Strandvägen. Ja. Så att det där, ja... båtar ska användas också för kortare sträckor. Absolut, självklart ska de göra det. Vi måste sätta in fler båtar, vi ska använda båtar. Jag tror jättemycket på det. Men att säga nu, ska vi höja priset från 800 till 1200? Jag hittar på någonting bara. Hittar på en summa. Ja, jag förstår det. Folk kommer tycka det är dåligt. Och inte betala för det. Det är bara för att vi inte vet. Mm, då måste man se att det funkar. Då kostar ju det. Exempel Ekerö, då får du kanske gå för Ekerö, det är många där som vill åka bort. Ja, det är ju själv. Ekerö, Färingsö, det är jävla bit om du ska åka bil alltså. Ja, och det gör ju folk varje dag. De vill ju åka båt, men då sätter de in en tur och säger, nej men det funkar inte. Men är det så att det går snabbare med båten med bil menar du? Ja, det gör alltså, jag har ingen koll, det är därför jag frågar. Det finns jag väldigt... Jag är uppväxt på Ekerö, vi snackar alltså 2 timmar, då är jag snäll in till stan liksom. Och utan rusningstrafik så tar det, så kan det ta... 20 minuter liksom. Mm. Det är det där. Men däremot så har vi, jag hade en kamrat, han bodde alltså i Hässelby. Mm. Och han jobbade i Norsborg. Ja. Då får han åka runt hela trakten. Ja. Det är så Hässelby, långt du kan åka med tunnelbana. Fast åt varsitt håll. Ja, men du ser tvärs över. Ah. Ja, men det är det. De vill ju sätta in en båt. De vill ju sätta in en båt. Du ser tvärs över. Det är bara... Här, men titta, där borta jobbar jag. Och så får man köra runt hela Sverige. Ja, eller hela Mälaren. Ja, får man... Men herregud. Ja, det är helt passivt. Ja, det var helt... Ja, så är det. Vi är för... Än så länge i alla fall så är vi för pendelbåtstrafik. Vi är för det. Och vi är för... Tycker jag. Jag är för det. Ja, det är bra. Vi måste ju också... Tack så hemskt mycket, Jojo, för ditt samtal. Ha det bra, hej. Tänk Kim också, båttaxi. Ja, det är ju för nice. Ja. Det är synd att det är så förbannat dyrt bara. Ja, men du skulle... Det är verkligen dyrt. Du vet, när jag tog båttaxi ut till dig, det kostade ju liksom 1000 spänn. Jo, men nu pratar... Ja. Men nu pratar vi, i stan här. Båttaxi. Ja, jag, att du kan ringa båttaxi och åka ut till Tyresö. Gud, så trevligt. Ja. Eller kunna åka till exempel, ja, jag är från Slussen, så kan du åka, jag ska till Kungsholmen. Ja, och så eller, fint sen då, nu eller, på sommaren. Jag ska åka bort till vart vill du åka? Ja, jag vill åka till Nacka. Jag vill åka till Djurgården. Jag vill åka vart nu är ni. Jag är på väg dit. Vi har förstått att man kan åka var som helst. Så, ja, men det måste ju, man måste ju så att säga fundera i de här banorna. Mm. Och det måste man väl göra ganska snart. Mm. Stockholm har varit, sen Birger Jarl tyckte att här lägger vi huvudstan, 1210 eller när fan det var. Så tyckte han det. Sen har det varit, man har tagit båten in till stan jämt. Utom nu då. Det är så, har vi sådana politiker, som vi är värda, kan jag tänka. Med oss på tråden har vi, god morgon, vem pratar vi med? Tjena, det är Jocke. Tjena Jocke, vad säger du? Tjena. Jo, jag tyckte alltså, det här med båttaxi är supertrevligt att åka från Slussen till Kungsholmen. Det är jättenice. Men det finns ganska många adresser på Kungsholmen skulle jag påstå där man inte kan åka båt till. Eller klart man kan åka till Kungsholmen, men sen då? Jo, men du, det är väl så att väldigt ofta, åtminstone på helgerna, så åker man ju, visst man åker, Kungsholmen är ju stort och det finns ett centralt Kungsholmen som du inte når med båt. Men om man tänker sig att man vänder lite grann staden också och stadens förnöjelser och restauranger och så mot stränderna, mot kajerna. Mm. Ja, det är helt klart, men sen är det ju fri. Men det är ju supertrevligt att kunna åka båt istället för att åka bil. Ja. Det är så att få bort en del biltrafik. Så det är inte helt fel, men det finns ganska stora delar av Stockholm trots att det är mycket vatten som är svårnådda. Ja, men du, ja, nu är du lite bakåtsträvare här tycker jag. Det är väl samma sak om du åker tunnelbanan, så går väl inte den till porten. Det kan väl nej, vara så att... den går ju närmare än en båt i alla fall. Det är inte så jävla säkert. Jo, det vågar jag nästan påstå. Ja, du ja, att, klart, våga, bara... att våga nästan påstå, det är väldigt vagt påstående. Ja, faktiskt, jo. Men som, då kan det ju vara så att ska vi ta tunnelbanan? Nej, det är så långt, då går vi ta båten istället. Ska vi ta båten när vi tar tunnelbanan? Det är närmare. Ja, det är nog latent i alla fall. Fast ja, det är nog kanske så. Men jag tycker så här, jag känner så här, jag vill inte vänta på en båt. Jag tycker att de ska slänga i en massa båtar direkt så man kan åka runt. För ja, men tror ja, inte... Det hade ju varit jättetrevligt att kunna åka så att de har båtturer ut med dem faktiskt vatten. Ja, alltså i innerstan. Ja, men du, vad tror du nu? Jag sitter och tittar på kartan här. Vad tror du om nu vet vi att de har en fungerande liksom färjelinje som är väldigt frekvent som går mellan vad heter det? Hammarby Sjöstad och Vintertullen där nere, va? Det är ju inte centralt för någon. Det är ju skitlångt för fan om du ska upp till tunnelbanan eller sådär från Vintertullen. Det är ocentralt verkligen. Men det är väldigt ocentralt. Men det går i alla fall en båt skytteltrafik tvärs över där. Fast det är väl för att minska. Det är väldigt, där har du ju sträckvinsten att göra. Jo, men tänk, om du tar Södermalm då till exempel. Södermalm och sen så åker du över till Kungsholmen. Mm. En färja bara som går skytteltrafik tvärs över. Tror inte du den skulle vara befolkad med folk? Jo, det tror jag faktiskt. Över Riddarfjärden bara? Ja, jo, men det tror jag. På samma sätt som Djurgårdsfärjan går? Ja, och dessutom tycker jag att Djurgårdsfärjan är, den är ju mysig. Ja, eller om du tar över Årstaviken. Jag förstår inte varför inte Djurgårdsfärjan kan utöka sin ruttlängd. Nu går den liksom bara fram och tillbaka, kan de inte åka. Ja, men de åker till Skeppsholmen också. Ja, Kastellholmen åker de till. Nej, det är Kastellholmen åker de till, va? Skeppsholmen åker de till. Ja. Jag tycker båttrafik det är supertrevligt i Stockholm, framförallt som den karaktären som Stockholm har, så tycker jag att det är nästan konstigt att det inte finns mer. Ja, det är urkorkat. Och varför kan man inte åka från, alltså hela den här leden som går från Slussen, från Södermalm, som går så att säga ner som, där du ska till Östermalm. Varför kan man inte åka båt där? Varför ska man tvingas liksom åka buss eller tunnelbana där? Jag tänker lite grann också sträckningen ut där vi är runt från Mälarhöjdsidan till Alvikssidan. Ja. Det är ju simavstånd, men det är hur lång tid tar det inte att åka kommunalt, tror jag. Ja, men ja, visst. Ja, vi är grejerna på spåret här. Ja, gud, ja. Ni är nästan kära i varandra, låter vi det som. Vi måste börja jobba mera intimt ihop. Ja. Tack, ja, tack för ditt samtal, hej. Hej, hej. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Välkommen till Gerts värld, ja, vi pratar båtar. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kärnfalk, ja. Vi pratar om det här med att vi tycker att man borde bygga ut sjötrafiken i Stockholm. Och på många sätt. Ja, den kollektiva. Den kollektiva, och, precis. Ja. Att man ska kunna ta båten till och från olika stadsdelar och sånt. Får mig ett meddelande på Twitter här från Sofia nere i Göteborg. Som skriver att där har de Älvsnabben som är en båt som åker. Och den är gratis under dagen. Ja. För att underlätta då för göteborgarna att kunna ta sig hem och så utan att behöva använda bilen. Den plockar upp folk vid stan och åker till Lindholmen och tillbaka. Väldigt smidigt, skriver hon. Och gratis. Fy fasen var bra. Ja, och det finns ju en massa båtar som går och som finns tillgängliga. Det finns ju de här båtarna som så att säga går som turistbåtar, hop-on, hop-off-båtar. Ja, typ. Men det är inte det riktigt man vill åt. Nej, men det finns ju den typen av båtar som sväljer väldigt mycket folk. Ja, ja visst. Som man då kan använda. Det finns ju den typen av båtar. Hallå, visst, vem där? Hallå. Ja, morgon. Vem pratar vi med? God morgon. God morgon, det är Matti. Tjena, Matti. Hej, Matti. Hej, Matti. Välkommen. Tack. Jag har inte karta framför mig, men skulle man inte kunna avlasta trafiken från till och från Nackahållet, tvärs över från Nacka och till Strandvägen eller någonstans där? det är väldigt gott vid med båt. Ja, men det är ju det, och det där har man väl, det där har man väl försökt att göra också bitvis, att man försöker ta den vägen. Men frågan är ju var man ska, vart ska de här människorna som bor i Nacka? Man måste ju tänka efter lite grann. Absolut. Ja, och det är likadant ännu längre ut utåt Saltsjöbaden, och sen har du ju mitt emot Nacka där så har du ju Lidingö och så vidare. Vart ska de här människorna? Jo, de ska till centrum i regel, va? Absolut. Mm. Men båtresan i sig får inte bli för lång tidsmässigt, för att den går ju långsammare än, okej, det är inget som går långsammare än bilarna i rysisk trafik. Gångtrafikanter går ju förbi. Ja. Men jag skulle berätta om en grej. Jag har varit några gånger i Dubai. Det var ju länge sedan i och för sig. Men där finns det en sån där vik. Och stan är liksom på båda sidor. Mm. Och där går det nonstop båtar. Ett antal båtar, jag kommer inte ihåg hur många. Men, och de går kontinuerligt hela tiden. Annars skulle man behöva åka långa vägar runt. Jag vet inte hur det är idag. Jo, men man måste ju anpassa. Man måste ju se till att man ser till att folk får åka så trevligt och så snabbt som möjligt till sina jobb eller sina utflyktsmål eller vad det nu är. Och avlasta vägarna i den mån det bara går. Ja, det är klart. Tack så mycket, Matti, för det. Tack. Hej. Ja, Kim, vi är i Gerts värld enigt för vad det verkar. Det verkar som alla tycker det är bra. Ja. Det är otippat. Nej, det är inte otippat, därför att jag tror att det här är någonting som folk verkligen har så att säga funderat. Alla har väl funderat till, hur i helvete kan det komma sig att vi inte använder våra vattenvägar? Ja, det är konstigt. De ligger ju bara där och de är ju klara. De är ju klara, färdiga, gå. Det är ju bara att köra. Mm. Och sen visst, man kan klaga på, ja men då kommer jag ju bara dit och dit. Ja, men hur är det med tunnelbanan då? Hur är det med bussen då? Du måste ju alltid gå, du har ju inte så att du har... Vad fan ska folk klaga för? Ja, men alltså... folk ska alltid klaga. Ja. Det, är det någonting, ja då kan du ge det fan på att det är folk som ska men klaga. Men jag skulle tycka det var fantastiskt, nere i Bohuslän då, för dig som ville höra hur det var på landet. Där har man ju sådana Uddevalla båtar som går ut, dels för att man ska kunna bada och sånt där, men också för att man ska kunna ta sig från olika, alltså precis som Sunningen ligger utanför Uddevalla. Och det tar hur lång tid som helst att köra dit med bil, mm. men det tar... Ja, 12 minuter med båt kanske. Mm. Sen har vi en annan sak som vi ska då betänka, som vi ska väga in i det här, och det är naturligtvis det att på vintern, vilket är en ganska omfattande del av året, åtminstone ett par tre månader, kan det ju faktiskt vara fruset. Ja. Men då finns det någonting, hör och häpna, som heter isbrytare. Märkligt, va? Ja, men konstigt, håller man rännan uppe så är det väl ingen fara? Nej. Man får bara rensa ut det. Ja, liksom. Men det är på samma sätt som att man måste faktiskt skrapa vägen då och då, ja, ja. När det har snöat. Ja, det är inte konstigare än så egentligen. Nej, det är verkligen inte konstigare än så. God morgon, vad säger du? Är det för eller emot? Vad heter du? Ulla. Hej Ulla. Ulla. Ni talar om båtar. Ja. Men Lidingö kan man åka. Lidingö, Ropsten, mm-hmm. Djurgården, Nacka. Och in till slussen, eller om det är Strandvägen, jag låter osagt. De går ofta morgon hela dagarna. Nämen, vilken tur att vi fick reda på det. Det visste inte jag. Jo. Jaha. Lidingö, Ropsten, Djurgården, Nacka. Är det någon som åker med de här båtarna? Massor, så det är utökad trafik nu. Vad roligt. Ja, det var bra. Men då är det faktiskt så att människor vill ha båt också. Ja, det är... grejer och vill ha mycket mer. Ja, och sen ja, får man då till exempel på Lidingö och Nacka och sådär, då får man ju se till att man i anslutning till det här då se till att man får möjlighet att det går någon buss dit, eller att det finns parkeringsplatser så att folk kan ställa sina bilar. Ja, parkeringsplatser, det är väl det mest det skriker om, för det går ingen buss dit till det här. Men båten stannar där vid Aga, vet du? Ja, just det. På Lidingö. Mm. Ja, och där är väl inte så där mycket. Nej, men alltså det är ju det att man måste ju gå all in när man gör såna här grejer. Ja, visst. Ulla, min vän. Mm. Tack så mycket för tack för upplysningen. Hej, hej, hej, trevligt att du ringde. Då vi har för bedrövligt bra lyssnare här, ja. Alltså. Åh. Oh. Hjärtlista. Den här listan, Kim, vill jag gärna tillägna dig idag. Du ser ut ungefär som att du har doppat din blus i sån här fruktmüsli. Mm-hmm. Oj då. Den är väldigt färggrann. Ja. Fem tankar om vård, skola, omsorg har varit honnörsord bland alla de politiska partierna så länge jag kan minnas. Märkligt då att åldringsvården är kass, att köerna för till exempel operationer på sjukhusen är halvårslånga och att den svenska skolan sjunker som en sten i jämförelse med världen i övrigt. På fjärde plats, tidningarna är fulla av varningar och berättar om fruktansvärda sjukdomar och farsoter. Mördarbakterier till exempel eller fågelinfluensa. Jag vet inte hur många som har drabbats. Vid närmare granskning när det gällde fågelinfluensan så var det i alla fall 2 personer som hade dött. Kineser alltså, 2 utav 1,3 miljarder. Sug på den. Mm. På tredje plats, nu är hösten på väg och med den förkylningar och sjukskrivningarna skjuter i höjden. Vårdcentralerna blev överhopade av simulanter som hoppas på läkarintyg. Det är så hårt. Men med de knappa resurser som samhället ändå verkar ha så borde väl var och en mer ta sitt ansvar. På andra plats, ingen skugga ska falla över de som jobbar på golvet inom sjukvården. De jobbar hårt med knappa resurser och usel lön. Deras löner betalas ut från landstingsskatten bland annat. Synd då att det är så få som betalar skatt i det här landet. Ja, förutom momsen då. På första plats, det är viktigt med vård och att man vårdar både sig själv och sin omgivning. Sin familj till exempel och inte minst sitt förhållande. Tänk på det. Det är viktigt. Köp en blomma idag vet jag. Det är ju i alla fall lilla patteklapp idag. Or little patteklapp day. Yes it is. Då så mina damer och herrar, du lyssnar på Gerts värld. Vi ska ha nyheter. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Jag tar emot samtal nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Igår hade vi ett väldigt roligt telefonsamtal in i studion. Dagens ja, det är faktiskt riktigt roligt. Det bästa hallå, hittills. Ja. Eva-Marie. Hej Eva-Marie. Hej. Jag vill inte tala om Lundsberg, utan jag vill bara fråga, vad heter han som pratar nu? Heter han Gert Fylking eller heter han Gert Svärd? Man hör båda namnen. Nej, ja. Gert Svärd heter programmet. Jaha, jag tyckte att det lät som Gert Svärd. Nej, nej. Nej, det stämmer inte. Men det är bra att du påtalar, vi ska vara tydligare här framöver. Ja, jag heter Gert Fylking och programmet heter Gert Svärd. Jaha. Ja, det kan man höra fel på. Ja. Det är sånt som händer, jag gör det ofta. Tack för att du ringde in. Tack så mycket, har du fått in alla hästar i spiltan nu? Jag sa, har du fått in alla hästar i spiltan, sa jag. Ja, hej då. Hej då. Så, var det väl den saken. Jag tror att detta var det roligaste samtal vi någonsin har haft. Gerts svärd. Ja, så var det med det. Det kan bli fel. Jag tycker det är så roligt. Ja, men det är lite roligt. Hjärtsvärd. Har du tänkt på det? Nej, verkligen inte. Men hör man fel så, och så hänger man upp sig på det, då kan det gärna bli fel. Det där. Nu Kim, så går vi vidare. Nämligen med... Dagens datum i historien. 28 augusti är det idag och Fatima och Laila har namnsdag. Grattis. Ja, verkligen grattis. Och känner två systrar som heter Fatima och Laila. Pettersson hette de på den tiden. Är det sant? Jajamän. Vad fantastiskt. Congrats. Spännande. Ja, jag känner en Fatima och en Laila, jag med. Tänk om det är samma. Nej, de hade inte alls samma efternamn. Nej. De var inte ens släkt. De hade inte ens samma hudfärg faktiskt. Nej, men då så. Ja. Du, 63. Mm. 1963 denna dag, då höll Martin Luther King sitt berömda tal I have a dream. Mm. Och det är någonting som man ska kanske fundera över innebörden av. Därför att det är många människor som fortfarande lever under devisen I have a dream och aldrig kommer att få den uppfylld tyvärr. Det var väl där någonstans som retoriken startade på något sätt, för man anser ju att detta talet är ett retoriskt mästerverk. Ja, och han hade väldigt mycket tur där, den gode Martin Luther King, nämligen. Därför att det var en kvinna som coachade honom under hela hans tal. Mm-hmm. Så var det. Hur som helst, så mitt råd är väl, jag skulle vilja se de här imanerna, de här tomtarna i skägg, träffa påven, du vet, han med roliga hatten, och några av de här märkliga människorna som med märkliga hattar på huvudet som står med stora korkskruvar som hänger ner ut med öronen. De skulle träffas och snacka lite, tycker jag. Mm-hmm. De skulle ha, alltså det känns mer angeläget att de har ett toppmöte än att Putin och Obama har ett toppmöte. Ja, det kanske är så som man får slut på krigen i religionens namn, tänker du? Ja, eller? Men det är ju, alla krig är ju i religionens namn. Och det är ju bara att titta på det här i Syrien nu. Inte fan har det med att göra huruvida det är massa syrianer som skjuter ihjäl varann eller inte. Eller huruvida någon har gått in med gas eller inte. Det handlar ju om religion. Mm. Det är bara religion. Så om tomtarna och påvarna och de här korkskruvsidioterna träffas och snackas vid, så kommer det toppmötet att eventuellt, förhoppningsvis, på ett helt annat sätt än de här vapenhetsarna och krigshetsarna Putin och Obama, kommer de att komma mycket längre i sina fredssamtal, skulle jag tro. För de har nämligen makt över folket. De har makt över folket. Ja, ja, ja. Vi är något på spåren här i Hjärtsvärd. Ja. Dina konspirationsteorier och annat. Nej, det var ingen konspirationsteori. Det var en ganska klockren historia där. 1740 föddes Tobias Sergel, och han har givit upp namnet till Sergels torg. Just precis vad han har. Det märkliga var att där låg tidigare en ås som hette Brunkebergsåsen. Där grävde man och så gjorde man en grop. Mm-hmm. Mycket speciellt faktiskt. Runt om i hela Europa så slogs sönder och samman, och det bildades stora bombkrater överallt. Och så har man försökt på andra länder, i andra huvudstäder, så har man försökt att återskapa det här till som hur det var efter kriget, ja. Före kriget. Utom i Stockholm. Det är ju den stad som man efter kriget, andra världskriget, har förstört mest, trots att den staden inte var drabbad. Och där har man då byggt en stor, jättestor bombkrater istället, så att säga. Mm-hmm. Smart. Ja, men alla de som knarkar måste ju ha någonstans att träffas också och kunna utbyta varor och tjänster och pengar. Hörrni, 1946 så föddes Anders Gärderud. Jag vet hur illa du tycker om sport och sportreferat. Jag älskar sport och sportreferat. Jag kan inte fatta att du väljer det idag när det är I have a dream-talet. Ja, men nu är det så. Det här är Hjärtsvärd, det är du som bestämmer, Hjärt. Och ja, jag lyssnar gärna ändå. Ja, men kan vi inte försöka lyssna nu vem det är som pratar? Ja, men, ja, jag får alltså, fram att det är Hyland, men det kanske inte är det. Nej, det är definitivt inte Hyland. Mållinjen, då vet du inte vad svenska folket har gått igenom. Jag har ingen aning. Östtysken kommer upp! Han klarar honom inte! Sista hindret! Och Östtysken faller! Östtysken faller! Och Gärdus stormar mot mål! Gärdus tar guld! Och nytt världsrekord! Hanilowski tvåa, Baumgartner trea! Sveriges första guldmedalj i fri idrott sedan 1948 i London. Ja, så var det med det. Kim, jag lovar dig att innan den här sändningen är slut så ska jag ta fram det här Martin Luther Kings. Ja, men du får göra som du vill med det. Jag ska inte skälla på det. Men det är lite häftigt att höra på, för jag bryser varje gång. Ja, det är lite häftigt. Det är faktiskt häftigt. Lite häftigt. Men jag är lite för det här att vi måste lätta på locket lite grann till vår egen jantelag. Vi måste hylla våra egna någon gång. Det är, ja. Vi måste tycka att vi har varit väldigt, väldigt duktiga och väldigt, väldigt bra. Vi pratar till exempel bara om stora utländska, amerikanska uppfinningar och så vidare. Men han som hittade på mobiltelefonen, det var en svensk. Det skiter vi, det pratar vi inte om. Men alla de andra jävlarna, de ska ha hur mycket cred som helst. Ja, vi kanske ska bli bättre på det överlag i och Sverige. Och han som hittar på hela det här med propellern och allting. Han som avgjorde hela amerikanska inbördeskriget. Ja, vad fick han för cred? Ingen alls. Jag blir så förbannad. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vi har kravlat oss i land ifrån sjön, från sjösidan, från färjor och annat. Vi pratade om det nyss, vi kanske kan återvända till det. Men nu har vi halkat in i religionträsket. Oj, med oss på tråden har vi... Hallå Anders! Trodde jag, ja. Då tar vi in istället, så tar vi in... då ska vi se, vänta nu ett tag. Vi tar in... Hallå! Är jag med? Nu är Mattias. Du med. Välkommen. Nej, det är bra. Tack så mycket. Hörru, Gert. För det första så var det inte syrianer i Syrien. Och för det andra så var Martin Luther King pastor och kristen pastor. Ja. Och honom hyllar vi. Då hänger inte jag riktigt med på liksom, om han kom in i det här samtalet som du pratar med lockarna och allt där. Tror du han skulle förespråka krig då, eller? Nej, men jag säger ju det. Jag säger ju det att det är ju de som ska träffas, de här som är religiösa förespråkare. Att de ska träffas istället för krigshetsarna som går vapensindustrins ärende. Det är de som ska träffas, inte träffas. Men min kära hjärta, alltså du dissar religionerna så hårt. Men ändå så talar vi så gott om Martin Luther King, som var en helt underbar människa. Och många kristna människor är underbara människor, även muslimer. Och andra människor med andra trosuppfattningar. Men jo, absolut. Martin Luther King kan vi vara överens om att han var ju inte jagare. Han var vi inte ute efter att bråka. Nej, och slåss. Vet, alltså. Vet. Men Gert väljer ibland vem han var ute. Och då trycker han till allihopa. Så han, det blir liksom att du drar... Jo, men du vänta. Vänta ett tag. Vad Martin Luther King gör, det är att han pratar om någonting som alla andra också pratar om i alla andra religioner. Han pratar om att man ska vara snäll och vänlig mot varandra och man ska älska sin nästa. Vet du vad han refererar till? Jesus Kristus. Nej, han refererar till... Kungas kung och herrars herre. Va? Nu kommer en kristen kille här. Hörru, det är det Martin Luther King gör. Han refererar till Jesus och han refererar till Bibeln. Ja, och... Det nya förbundet med Jesus. Ja, men det är vad han gör. Ja. Vi ska inte gå in. Nej, men man kan säga så här, när det kommer till den här diskussionen, Gert, så blev du lite ägd. Nej, det blev jag inte. Jag fick inte ens jag fick liksom upplåta näbben. Men upplåta näbben. Jag ville bara ta upp det här med syrianer och Syrien. Det är två skilda saker. Och sen att Martin Luther King faktiskt var kristen och religiös. Ja, han var religiös. Ja, han var pastor, det har du helt rätt i. Ha en helt underbar dag. Detsamma, ja, detsamma. Baptistpastor var men han dessutom. Men vänta ett tag, det finns det finns ett uttryck. När fan blir gammal blir han religiös. Vi väntar på dig, Gert, nu. Vi väntar på dig. Nu, mina vänner, så ska vi istället se vem vi har på tråden här. God morgon. God morgon. Hej, god morgon. Hur var namnet? Ali heter jag. Hej, Ali. Jag ville bara säga om det här kriget i Syrien. Det handlar inte om religion och sånt. Det handlar om USAs intressen. Där finns liksom, ska jag säga till dem, Mellanöstern, det finns mycket olja och latur. Ja, det är klart att det är så. Om det inte är religion de skulle liksom, ska jag börja med, de skulle hitta på någonting annat. Så det spelar ingen roll egentligen. Nej, och sen så håller man väl på fortfarande och pratar om det här med Al-Qaida-pisset, va? Ja, visst, det är ingen fara. Men om de är verkligen så, varför när Irak har använt kemiska vapen mot kurder och dödat många, alltså 1000 personer, det är ingen har reagerat. Ja, men... Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det, men kurderna hade ju ingen olja där uppe i bergen. Ja, men det är... Förstår jag menar? Alltså, ja, det, men jag tycker det är cyniskt. Jag tycker det är helt kass. Men som jag sa, egentligen det finns ingen religion, det är bara skitsnack, men... varför ska man döda varandra bara för att man är shia muslim eller sunni muslim eller kristen och sånt? Ja, det är det jag säger. Det är därför de här kristna ledarna, alla tomtar i skägg och tokiga hattar och lockar i frisyrerna, träffas, prata, ha ett toppmöte. Varför ska de här krigshetsarna, Obama och Putin, som har dessutom bara går vapenindustrins ärende, varför ska de ha toppmöte? Det är ju värdelöst. Deras intresse ligger i vackra länder. Ja, exakt. Men då tycker jag att vi ska lägga korten på borden då och säga att det är på det viset. Ja, det är intresse. Det är ingenting annat. Varför ska de attackera Irak och sånt? Men exakt. Varför ska man sno oljan? Eller rättare sagt, varför ska man köpa oljan när man kan sno den? Ja, det är sant. Jag hade pratat om det. Men i alla fall, så, varför ska de kriga i Libyen och sånt? Ja, nu, vi har förstått vad du säger och jag delar din mening. Tack! dags. Ha det bra, hej hej. Hej då. Då ska vi se, hallå, vem där? Hej, Gert Svärd. Ja, hej. God morgon. God morgon. Du, jag tänkte bara... Är det Martin det här? Det är musikal Martin, ja. Det är så här, ni snackade förut om båtar och jag vill bara säga också att du tycker att vi ska lyfta fram mer av de svenskar som faktiskt har gjort några jäkligt bra saker. Jag håller med dig, Gert. Mm. Så ni snackade båtar, då kom jag på direkt en person som... Man kan ju säga så här, eller hur, Gert, du som gillar båtar också? Mm. Tack Gustav Dahlén för alla fyrar. Mm, kan man också säga. Och det finns ett uttryck, det är faktiskt sant. Den sjöman som inte i sin aftonbön tackar Gud och Gustav Dahlén är ingen riktig sjöman. Var det så? Så var eller det. Det finns ett sånt ordspråk. Ja, ordspråk. Men ja, man säger så. Eller, vad kul. Ja. Och sen kan jag säga så här också att den här båtturen som ni snackade om från Nybroplan till Nacka och Frihamnen. Ja. Jag var ute på den igår. Ja. Jag var ute på den och körde igår, eller åkte. Och det är superschysst alltså, Jack. Om man till exempel är lite ledsen och jobbat ihjäl sig... Då kan man alltså ta... Ja, men det är Martin, Martin. Det kommer aldrig att drabba dig. Tack så mycket för samtalet. Vad kommer aldrig drabba honom? Att han kommer att jobba igen. Hur vet du det? Nej. Du bara retas det. Jag är ledsen, Martin. Du, Kim. Det är flera som vill vara med. Ska vi släppa in dem? Gjort. Hallå! Hallå! God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Det här är, om jag ska känna igen rösten, David. Yes. Tjena, David. Tja. Ja, låt höra. Det är bara en tanke här. Jag tycker det är så kul att USA har nya bevis. De har bevis för alla andra. De har alltid bevis som ingen annan har. Och som de aldrig kan visa upp i efterhand efter att de har... Du menar det här nu med att det används gas i Syrien där? Ja. Mm. Och, ja, men de har ju... Man måste ju ha bevis. Det var ju på samma sätt som man hade när man gick in i Irak. Då hade man ju också bevis. Ja, de hade ju massförstörelsevapen som ingen har hittat. Och, nej. Och sådana grejer. Nej, jag tycker bara de här... Man startar krig och man har ihjäl hundratusentals människor på väldigt lösa grunder. Och sen så plockar man resten av kakan när man har krossat en nation liksom. Det, ja, men så är det. Så är det. Och det där är lite märkligt faktiskt hur det där får gå till. Och vi ska ju veta det, att det var ju inte så länge sedan. Nu ser vi till, vi menar jag då västvärlden, nu ser vi till att vi håller de här krigen bort igenom. Att det blir då det vi anser som andra klassens medborgare, muslimer och sånt där. Att vi håller det borta i de länderna istället. Och där finns ju också olja. Tyvärr finns det ju olja där. Men det var inte så länge sedan, vill jag bara nämna här, att väldigt stora delar av Europa slog sönder och samman av vapen och massförstörelsevapen. Så att vi borde ju, genom att känna vår egen historia, också känna den fruktansvärda smärta och det elände som faktiskt krig för med sig när det gäller människors välbefinnande och människors önskan att leva i fred och endräkt och bara få liksom vara tillsammans och fostra sina barn och ha lite roligt och trevligt och ta en öl på lördagen. Vi ska inte glömma det. Man pratar liksom om två olika saker, för vad det handlar om, det är pengar. Ja. Men vanliga människor, vi pratar ju bara om att vi vill må bra, vi vill dricka vår latte och vi vill kunna åka på semester och allt ska vara så puttinuttigt. Och så väljer vi folk som bakom stängda dörrar gör jättekonstiga saker. Man man går in i länder och ska röra om bara för att kunna ta del av deras naturtillgångar till exempel. Ja. Och jag fattar, och plus att våra bästa polare tjuvlyssnar på oss och spionerar, läser våra mejl och allt. Ja. Jag förstår inte upplägget liksom. Jo, det vet du hur det stavas? Demokrati. Ja, okej. Okay. Det är det dummaste jag hört. Men, ja, men det, ja, okay. det är ju så. Det är ju demokratins namn man gör allt det där. Ja, demokrati. David, tack så hemskt mycket för ditt samtal. Ha det bra. Hej, hej. Då. Hej. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Vi pratar om krig, vi pratar om religion, vi pratar om Syrien, vi pratar om krigshetsare, krigsindustri, om påvar, om religiösa, herregud, vad vi pratar, människor överallt. Hur ska vi lösa saker och ting? Vahad, vad säger du? God morgon. God morgon. God morgon, Gert. God morgon, Kim. God morgon. Ja, det är det här om det som händer i Syrien. Alltså, Gert, du har alldeles rätt. Alltså, om de här religiösa ledare får möjlighet att kunna träffas, så då kan de lösa jättemycket. För att idag alla krig, alltså, det är Guds namn och massa, för det är ett väldigt känsligt ämne. Men problemet att de här, vissa av de här ledarna, att de styrs av politiker och alla lobbyister som säljer mycket vapen och ska prova deras vapen, alltså, lite överallt. Kolla bara på tv-nyheter. Mm. Hur många gånger ser man på nyheterna påven? Hur många gånger ser man den högsta muslimska ledare på tv? Det är bara Obama, Putin och Hollande. Va? Mm. Det är bara de här som försvarar alla de här stora, stora vapenindustrisäljare. Mm. Och har stora intresse. Det är bara dem vi får se. Och sen gör de G8 och G12. Mm. Varför kan inte de här religiösa göra också sån här G5 och G4 och G3, va? Ja. Det är bara rika, det är bara pengar i handen. Jo, jo, absolut. Men det är därför jag säger att det är de religiösa ledarna som ska träffas. Det är där man ska ha toppmötena. Ja, men det är därför jag tycker det är dags att göra ett riktigt upprör. Alltså, alla människor mot de här jävla politiker som styrs av de här. Det är bara pengar som styrs. Ja, ja, det... Man måste vakna lite till liv, va? Ja. Det är kärlek, det är allt annat vi kan leva. Varför förut, alltså, serien levde alltså kristna, judar och muslimer. Och det finns många sekter. De levde alltså ihop i många, många år. Ja. Tillsammans. Aldrig problem. Det är likadant i Libanon. Och sen idag, då hittar man på det här känsliga ämnet. Och sen folk går och dödar varandra i Guds namn. Hur kan man alltså göra sånt där? Ja, ja, det är fruktansvärt. Och du pekar också på en väldigt tå här. Att det är alltså bara enbart kommersiella intressen som ligger i botten. Det är bara det. Kolla Irak, de har lovat irakier alltså demokrati och frihet efter Saddam. Nu är Saddam i borta efter många år. De bomber varje dag, dör alltså oskyldiga människor. De har snutt olja därifrån och stack därifrån och lett folk alltså dö. Ja, ja, visst. Ja, det är förjävligt. Ja, det är förjävligt. Men du, vi ska komma ihåg en sak, och den är väldigt viktig. Att det är segrarna som skriver historien. Kanske imorgon, eller om några år, 10, 15, 20, 30 år, så är det någon annan som skriver historien. Och då kommer de här människorna, Putin och Obama och Hollande och allt vad de heter, de kommer att få sitta i skamvrån. Bra. Du, Gert, tro mig, om några år, det är vi som är emot det här som kommer att segra. Och du får se. Det kommer att bli ett riktigt uppror mot alla de här. Att människor som emot kommer att gå ihop. Det spelar ingen roll. Vad är det för religion de har? Vilken kultur? Vilken hudfärg? De kommer att gå ihop emot alla de här styrkorna. Ja, så kommer det att bli. Du har helt rätt i det, Vahad. Tack så mycket! Jättebra, tack för bra. Hej, hej. Hej, tack hej. Så mycket. Ha en bra dag. Hej, hej. Tack så mycket för det. Nu ska vi se. Kim, jag utlovade ju det här berömda talet I have a dream. Det var precis vad du gjorde. Det är ju med anledning av att det är faktiskt idag, fast 1962, som han, Martin Luther King, höll det här talet I have a dream. Jag ska se om vi kommer in i det här på något sätt så att vi får med essensen av det, som det heter. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. Yes. I have a dream that one day, yes, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. Det är ganska mäktigt alltså. Ja, det är ett mäktigt tal som man håller, och det är hundratusentals människor samlade för att lyssna till det här. Och när han kom för att hålla det här talet hade han ingen aning om vad han skulle säga. Kan det verkligen stämma? Ja, som historien Du vet kanske bättre och kan väl tala om vad som händer, men jag har för nej, mig... Nej, jag vet inte bättre. Nej, men jag säger till lyssnaren ja, att ja, ja. Du som vet här. Jag har för mig att kvällen innan så gick han igenom och skrev talet och talen som skulle hållas. Så det var ju väldigt viktigt och allting. Och han satt och... Sen på morgonen han skulle gå ut och hålla det talet, han visste, nej, det här håller inte. Och så gick han ut och så körde han adlib bara. Oh, jag vet inte, du som vet, kan inte du ringa 0200 11 12 13 och berätta. Du kanske kan på Google hitta som, vad var det Robban sa? Gör lite goggle. Vi ska se, om du googlar lite på det där så ska jag se om vi har någon lyssnare med oss som kan någonting. God morgon. Tjena, jag heter Matti här. Hej Matti. Hej, Robban hade en gäst här för några månader sedan just om det här med retorik och talare och liknande. Ja. Och du har 100% rätt, Gert. Det var så va? Det var precis så det var. Mm. Att han inte visste vad han skulle säga och ställer sig upp och bara levererar en sån salva som man dör av. Ja, men han hade alltså talet färdigt och allting sånt där, vad han skulle säga. Men sen så var det någon rådgivare till honom som sa, lägg ner det där, tala och hjärtat istället. Mm. Det fan vad häftigt. Jo, och sen så var, sen är det någon ytterligare person i publiken som man får syn på som får honom att säga de här sakerna. Jag tror att det är så. Tack så mycket Matte, vi får se, vi jagar vidare. En sak till annars. Ja. Ja. Du säger att alla krig är på grund av religion. Nej, jag säger att de startas i religionens namn, men de är kommersiellt i botten. Alla krig, enligt vad jag tycker, handlar alltid om makt. Mål, alltså det handlar om mål och medel. Mm. Målen är alltid makt. Medel många gånger för att uppnå målen är religion. Ja, så kan det vara. Så anser jag. Tack snälla! Tack för det, hej hej! Hej. Hallå, vem där? Ja, hej Gert och Kim. Här är Janne Konradsson igen. Tjena Janne. Tjena. Tjena. Hörru du, jag funderade på det här när du började prata om religion och sånt. Ja. Så jag tror på Gud. Ja. Men jag har tror du på en tomte som sitter bland molnen? Är det sant? Ja, men sluta nu. Man får respektera att nu är han kristen och då är det så. Ja, men då frågar jag. Tror han på det, frågar jag. Ja. Jag säger det. Jag tror på det. Ja, det är bra, tycker jag. Var och en får göra som han vill. Ja, självklart. Ja, då. Men jag funderar lite grann. Så länge du inte bankar mig i huvudet med bara. Nej, det tänker jag aldrig göra. Mm. Men jag har funderat lite grann. Det finns ju så många olika religioner. Både... Vad heter det? Judendom och muslimer och buddhister. Ja, det finns ju mycket som helst. Och nu säger ju de som är kristna, de säger att Jesus är Guds son. Och muslimerna säger att det är Muhammed som är det. Och jag vet inte riktigt, jag har inte ropat så mycket i judendomen. Så jag vet inte vilka de hänvisar till, om det är Abraham eller Moses eller vem det är. Ja, men de står ju bara väger på skorna. De verkar inte veta varken ut eller inte om man ska tro. Men och om det nu är, jag säger om det nu är, för att det finns en gud. För alla säger att det bara finns en. Ja, det gör alla, ja. Ja. Om det nu skulle vara så då att han har visat sig på olika sätt för olika folkslag och på olika sätt, så är det upp till dem då att räkna ut det där. Ja, visst. Och som vi sa förut, det här kärleksbudskapet är ju detsamma i alla religioner. Mm. Och då är det väl den biten man ska rikta in sig på, vad man har gemensamt i så fall, istället för att hålla på och tjafsa om vad som skiljer. Ja, jo, exakt. Det är faktiskt på det viset. Men, då... Om man gör det så skulle man nog kunna få slut på den här religionskrigen, tror jag. Ja, det är jag rädd för, att det kan man inte göra. Därför att det finns en sak här som Matte förde in i det här, och det är makt också. Man vill ju vara den som... Man vill ju vara... Alla får tro vad de vill, bara de tror som jag. Ja, ungefär som när det gäller löneförhandlingar. Bara jag får vad jag ska ha och lite till, och de andra får vad de ska ha och knappt det, så är jag nöjd. Ja. Exakt. Tack så mycket för det. Tack så mycket. Hej, hej. Och bra dag och tack för ett bra program. Tack snälla. Hej. Tack så mycket. Hej. Ja, vem är det som vill något nu då, tror? Ja, hej, hej Gert. Det är jag, Wahab igen. Ja, varsågod. Jag vill bara rätta till han som ringde nyss, alltså, för att gående talare. Du vet det, när han sa kristna tror på Jesus Gud. Guds son. Ja. Muslimer, det är Mohammeds Guds son. Så är det inte, va? Det är helt fel. Ja, ja. Vem var Mohammed då? Ja, vi fått oss ett eget litet religionskrig här. Det var väl roligt för oss då. Han är profet. Han är profet, ja. Han berättar om den rätta läran. Radio 1. Hjärtsvärd. Ett hjärtfylking. Jag heter Kim Kjellfalk, ja. Just det, och du lyssnar på Hjärts värld. Lite undervisning när det gäller telefoneriet här. Det är nämligen så att enda gången som jag kan ta emot samtal, det är när det är reklam. Det är enda tiden jag kan ta emot samtal. Annars får jag ta emot samtal flygande som de kommer. Och det är därför det ibland piper lite grann, för folk har lagt på luren. Jag vet att det låter inte trevligt. Men det är det, som det är här, det är som det. Vi gör vad sen, vi kan. Så är det så att det är en hel del lyssnare som ringer och säger, jag vill inte vara med i radio, men jag vill bara säga att... Eller hälsa att... Och jag har tyvärr inte tid att prata med de som inte vill vara med i radio. För det är ganska ointressant för de som lyssnar på radio faktiskt. Det finns ju ett alternativ, och det är ju att man mejlar in till oss, och då går man in på radio1.se. Där kan man kontakta oss. Man kan också gå in på Facebook-sidan Hjärtsvärd, där man faktiskt kan skriva. Mm. Men just 0200 11 12 13, det är till för människor som vill prata. I radio. Ja. Mm. Och därmed så vill jag inte dissa dig, Ami, som ringde alldeles nyss. Tvärtom. Däremot så efterlyser jag, någon som kan berätta om hur det här talet, ja, berömda talet, Martin Luther Kings tal, kom till. Här har vi Erik. God morgon. Ja, god morgon. God morgon. Så här, i Martin Luther Kings rörelse, The Civil Rights Movement, medborgarrättsrörelsen, så var en väldigt viktig strategi och del av den som var en icke-våldsrörelse till skillnad från The Black Power Movement som kom senare. Mm-hmm. Och då spelade musiken och gospelmusiken en väldigt viktig roll. Ja. Och en mycket viktig då följeslagare var Mahalia Jackson. Vem var det då? Hon var den stora, oj. Men vänta nu, Kim, är det sant? Ja, mm. Jag blev förvånad. Hon var ju the queen of gospel. Ja, nej, det har jag ingen koll på. Du är ändå sångerska själv. Ja, under 40- och 50-talet så växte gospeln fram som en fusion mellan soulmusik och... Gud, jag lutar mig tillbaka här nu. Nu har du eten, för det här var väldigt intressant. Ja. Kör bara. Gospeln växte fram som en fusion mellan Negro Spirituals och soulmusik. Och huvudgestalt i den stora drottningen var Mahalia Jackson. He's got the whole world in his hands. Ja. Ja, men det har jag ju såklart hört. Hennes pianist hette Eddie Robinson. Ja. Han var i Sverige i vintras. Jag sjunger en gospelkör. Jaha, du. Han, 80 år gammal, kom till Sverige i februari, spelade med oss, hade en workshop tillsammans med dagens Mahalia Jackson-tolkare som heter Joshua Nelson från New York. Mm-hmm. Och vi hade sen en mindre... Hallå? Hallå? Ja, du försvann. Men du, kan vi ta det här men nu? Men Martin Luther King måste vi nog komma fram till nu, även om det var väldigt roligt att lyssna på. Ja. Mahalia Jackson satt bakom honom. Hon tyckte talet blev långsamt. Jaha. Och så lutade sig fram och sa, tell him about our dream. Tell him about our dream. Och då slängde han talet och körde. Så det är alltså helt i hjärtat. Det är helt otroligt. Ja. Tack snälla för att du ringde in och talade om det här. Alltså ja, vilken härlig röst. Jag hade kunnat sitta och lyssna hur länge som helst. Ja. Fasen, vad trevligt. Men att du inte visste vem Mahalia Jackson är. Alltså jag känner inte igen namnet. Jag gör faktiskt inte det. Men nej, så är det ju. Ja. Vissa saker är ju som blinda. Men jag vet ju mycket väl He's got the whole world och alla de här grejerna. Jag har ju hört det. He's got the whole world. Ja, jag har ju hört det där, men jag visste inte vad hon hette. Wild world in his hand. Hallå, ja. Ingen där, se där. I skattehål. Hallå, vem har vi på tron? Jo, känner jag, det är Ismail. Hej Ismail. Ismail. God morgon på er. Morgon. Ja, du är att vi pratar lite om Syrien. Du sa att det är religion. Du ger fel fakta, jag vet inte varför. Ja, korrigera mig då gärna, jo, Ismail. Du säger att det är makt som en ringare han sa. Du vet, den här Al-Assad-familjen, de har styrt Syrien i nästan 40 år. Och plötsligt kommer folk för 2 år tillbaka och säger nej, det är nog nu, det är klart. Och du säger att de vill släppa makten. Det är inte religion, sen de använder religion. Du vet att vi använder religion för att västerlänningarna, de ska stå bredvid eller med dem. Jo, men det är det jag säger, att det är makt inom landet är väl en sak. Men sen så använder man sig av religiösa förtecken. De skulle aldrig gå in i ett kristet land på det viset som de gör i ett muslimskt land. Aldrig. Precis, och de sen använder det, de säger att det är terrorister och sådär. Och de vill inte släppa den, du vet. Och det är det som handlar om. Och sen de har att USA nu, de ska kriga och de har bevis. Vad är skillnaden med kemiska? De har dödat bara 1 000. De har dödat folk i 2 år. Mer än 100 000 personer. Ja, med allt vapen. Vad är skillnaden med den och den? Ja, men det är det att man får inte, enligt alla konventioner, så får man inte använda gas. Men man får använda vanliga kulor och klut. Ja, och det är det man är upprörd över, att de har använt andra vapen än sådana som de har köpt ifrån antingen ryska sidan eller iranska sidan eller kinesiska sidan eller franska sidan eller engelska sidan eller amerikanska sidan. Det är det man är upprörd över. Det är jättejobbigt att säga ändå att jag gillar inte USA, jag lovar. De är katastrof och hela västerlänningen. De är dubbelmoral. Det som händer nu i Egypten till Sambr. Men du, nu vi kan inte ta hela Mellanöstern här. Nej, vi kan nog inte göra det. En sekund bara. Kör! Jaha, jag la han på luren. God morgon, vem har vi på tråd? Japp. Ingen alls. Nej, är det dags. Det är dags. Det är time, det är dags, äntligen. Hjärtslista. Ja du Kim, osvuret är bäst brukar man säga. Men så här lilla patteklapp idag kunde man ju kanske lägga till avsuget är bäst. Ja, det får stå för dig. Hjärtsvärd, 5 tankar om vård. Skola, vård, omsorg har varit... Vi har tvära kast där i alla fall. Skola, vård och omsorg har varit honnörsord bland alla de politiska partiernas förespråkare så länge jag kan minnas. Märkligt då att åldringsvården är kass, att köerna för till exempel operationer på sjukhusen är halvårslånga och att den svenska skolan sjunker som en sten i jämförelse med världen i övrigt. 4:e plats. Tidningarna är fulla av varningar och berättar om fruktansvärda sjukdomar, mördarbakterier till exempel eller fågelinfluensa. Vet inte hur många som har drabbats. Vid närmare granskning när det gällde fågelinfluensan så hade 2 kineser dött. Det vill säga 2 personer av 1,3 miljarder individer. På 3:e plats, nu är hösten på väg med förkylningar och sjukskrivningarna. De skjuter i höjden. Vårdcentralerna blir överhopade av simulanter som hoppas på läkarintyg. Med de knappa resurser samhället ändå verkar ha så borde ju var och en ta sitt ansvar. Mm. På 2:a plats, ingen skugga ska falla över de som jobbar på golvet inom sjukvården. De jobbar hårt med knappa resurser och deras löner som inte är speciellt höga betalas ut från landstingsskatten bland annat. Synd bara att det är så få som betalar skatt i det här landet. Ja, förutom moms då förstås. På 1:a plats, det är viktigt med vård, att man kan vårda och att man vårdar både sig själv och sin omgivning. Sin familj till exempel, och inte minst sitt förhållande. Tänk på det. Det är viktigt. Köp en blomma. Idag vet jag. Det är ju i alla fall lilla patteklappedan. Det var Gerts lista. Och lista, du lyssnar på Gerts värld. 1,9 Radio 1. Gerts värld. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är dags för dig att presentera dig, Kim. Jag heter Gert Fylken själv. Ja, jag heter Kim Kärnfalk, ja. Bra där. Där kom jag av mig, min där vän. Där kom du av dig. Nu har vi med oss dessutom. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Ja, du hörs väldigt dåligt. Jaså? Ja. Får du ropa lite mer då? Ja, eller också får du ställa hallå, dig närmare Göteborg. Telefonen. Är det Bandit? Nej, det är inte Bandit. Det är det inte. Nej. Ja, då får vi försöka igen. Ja, försök igen nu. Ja, hej. Hej, hej. Det. När det äntligen ringde en god göteborgare så skulle han till en annan radiostation. Hallå ja. Fan. Hallå hej Gert. Vem har vi på tråd? God morgon. God morgon, Mille. Mille? Ja, jag saknar dina fräckisar. De jaha. Kommer på fredagar vet du. Ja, de kom. Ja, men jag tänkte bjuda en. Ja. Ja, ja. Du vet att jag har en knapp här som jag kan dra, en regel jag kan dra på om den tenderar att vara åt fel håll. Ja, varsågod. Och Gudrun Schyman var ute och red. Så träffar hon Göran Persson. Du säger, åh Gudrun. Ja, den där har vi hört, jag vet inte hur många gånger. Jag är hemskt ledsen och den har inget bra slut heller faktiskt. Tack så mycket för det. Eller det, inte tack för det då helt enkelt. Jo, men jag tycker man ska uppmuntra folk att ringa in. Men man ska inte berätta såna där historier. Jag tycker det finns en gräns, jag har även en gräns. Jag har ibland passerat den gränsen. Och det har jag fått lida för. Får jag prata om en sak, Gert? Ja, om det är en bra grej. Vi får väl se vad du tycker. Jag läser på DN Debatt här. Det är en debattartikel som publicerades igår. Ja. Som handlar om utvecklingsstörda. Folk tror att vi är barn, men det är vi inte. Det är 4 stycken personer, 2 tjejer, 2 killar som skriver en debattartikel om att vi behandlar de vuxna människor då, som är en utvecklingsstörning då, ja. som barn. Och då kommer jag att tänka på en sak. Att får man säga utvecklingsstörd? De skriver det själva. Aha. Så att jag antar så. De är programledare och har ett eget program som heter Miffo TV. Ja. På utbildningsradion, om jag har förstått det hela rätt. Mm. Och Miffo Radio också för den delen. Men jag hörde ju... Konkurrerar med oss här? Vad sa du? De konkurrerar alltså med oss. Ja, det gör de. Mm. Men då pratar vi inte mer om dem. Jo, men så här så tänker jag. Att vi kränker ju människor utan att vi tänker på det när vi tittar på människor som har handikapp och sånt. Du vet, Jesper Odelberg, vet du vem det är? Ja, ja. Ja, han har ju en CP-skada och är stand-up-komiker. Vi känner ju varandra så många år tillbaka. Jag med. Han berättar, och det, alltså, han är ju rolig va? Men han säger, jag är så jävla trött på... Han är ju vuxen, han är ju 40 bast eller 43 eller vad han är. Mm. Jag blir så jävla trött, säger han. Det kommer fram folk på fullaste allvar till honom när han sitter i sin rullstol och tanter och farbröder som är gamla och ger honom godis och pengar och klappar honom på huvudet och sånt. Mm. Och så läste jag, Jimmy, en av våra stammisar här som brukar ringa in och sådär. Han skickade en länk till mig och vi har pratat lite grann om det, men det var ju en kille nere i Göteborg som var väl 9 år eller något som blev nekad att komma in i en klädaffär på grund av att rullstolen tog upp för mycket plats och vi säljer bara tjejkläder här. Ja. Och det var väl bra. Vad då? Ja. Nej men sluta nu Gert, jag orkar inte, var inte så dum nu. Men då tänker jag, hur är vi egentligen mot människor som inte är precis stöpta i samma form? Tror du att man kränker människor på det sättet som man får, alltså att man behandlar människor så jäkla illa? Jag har ju jobbat ja, med... Jag tror att vi är ganska snara att döma andra människor. Jag tror att vi är väldigt snara att tycka att vissa människor har lite mindre berättigande. Och att vi därmed kränker människor, det tror jag absolut att vi gör. Och jag tror att vi gör det ganska, ganska oreflekterat också. Ja, kanske det. Vad som är intressant är ju dessutom då konsekvenserna när det ska så att säga vara politiskt korrekt åt andra hållet. Det blir som till exempel den här fantastiska fina lilla restaurangen som de hade ute på bryggan på Furusund. Då hade de en krog där som var väldigt populär ute på ångbåtsbryggan. Den var de då tvungna att stänga därför att det var något tjall då med, det var inte tillräckligt mycket handikappanpassat när det gällde toalett. Mm. Då får ingen ha roligt. Är du med? Säg det en gång till. Eftersom inte toaletterna gick att handikappanpassa på ett korrekt enligt miljökontorets anvisningar och normer, så får man tvungen att stänga alltihop för alla. Ja, det är också konstigt. Nej, vad är det för konstigt med det? Du är ju PK, vad är det för konstigt med det? Men vadå, jag är PK? Ja, men ska inte en handikappad person få tillfälle att gå? Jo, självklart, men måste man stänga allting för det? Ja, men hur ska du göra då? Ja, nej, jag vet inte. Ja, det är klart du ska öppet och ska säga till den handikappade personen, tough shit. Sätt dig på ett par blöjor istället så du är välkommen. Eller vad fan ska man göra? Nej, men jag vet inte, Gert. Ja, men jag vet. Ja, berätta då istället. Jag vet att det är bättre att offra en människa för folket än att hela folket ska offras. Men det var väl precis det jag sa. Så vad fan gnäller du på mig för? Jag sa ju precis det. Tar du? Ja, det var ju precis det jag sa. Här har du Karla. Ja, du säger att jag är PK och jag fattar ingenting. Jag var ju precis allt annat än. Ja, du bara förutsatt att jag skulle tycka någonting. Där fick du så du skett ner dig, Gert Fylking. Hallå! Jag fattar inte. Ja! Hallå! Tja, Danne här. Tjena, Danne. Tjena. Hörru, fan, är det dags att göra, vad heter, Kebnekaise för rullstolsburna? Det kan det är redan du börja. Gjort. Det är redan gjort, det är bara att köra. Nej, det är redan gjort. Det var faktiskt, jag tror det var 2 veckor sedan som Johan S. Nilsson, en äventyrare och en ung kille, nådde toppen på Kebnekaise och han var rullstolsburen. Ja, men han hade ju hjälpt, de släpper ju upp honom. Jag tänker när de ska asfaltera, göra väg runt hela och asfaltera. Ja, det kommer nog. Ja, men jag tänker på det här, det var ett fantastiskt bra program som gick på SVT här, som hette Mot alla odds, va? Hette det inte så? Det ja, just det. Fantastiskt bra program om hur människor med olika funktionsnedsättningar liksom, ja, helt enkelt som alla andra människor här i världen tvingas göra, det vill säga hjälpas åt. Ja, vad heter han? Norrmannen Madsen gjorde också ett liknande för några år sedan som heter... vad fan hette det då? Ja, skitsamma. Det är precis samma sak. De åkte från Sverige till norr, till norska kusten. Ja. Och det var ju folk som var handikappade och de åkte ju hundsläde och de släpade sig fram. De var blind och... Ingen gränser heter den. Ja, ja. Med Madsen, vad fan heter han i förnamn? Har ni släppt den här religionsdebatten nu? Ja, det tycker jag nog att vi har. Vi har släppt den lite. Vi kör väl lite friåkning istället, Gert. Det blir lite vad det blir. Vi gör det. Jag skulle bara vilja tipsa alla om att om man vill bli religiös så finns det ju det här pastafarismen. Ja, just det. Pasta. Alla andra religioner. Just det. Mycket, mycket mer makt. Ja, just det. Och då får man dessutom ha ett durkslag på sig. Ja, och det är ju inte fiskam. Så att jag... Alla muslimer och judar och sånt där. Det är mycket coolare att dulklag på huvudet än de där små fjoliga mössorna. Ja, det är det. Tack snälla! Ja, tack själv. Ha det bra. Ja, vem där? Hallå, ja. Hallå. Vem pratar vi med? Tore. Hej, Tore. Hej, Tore. Hej, Kim och Gert. Jo, jag får med det här berömda talet som Martin Luther King höll. Ja, just det. I have a dream-talet. Jag får med min farsa sa att det stod en i publiken med en skylt som det stod I have a dream. Och då stod han och tittade på skylten varje gång han upprepade I have a dream. Mm. Ja, det är någonting sånt som jag också har hört. Ja. Vad han gjorde, det var nämligen att, så vitt vi vet i alla fall, och det som jag har hört, tror mig jag har hört om jag hörde rätt, det var att han kastade sitt tal, sket i alltihopa, gick upp och så sa att och tänkte så nu kör jag ad lib här. Och fick han syn på den här skylten I have a dream. Och det kan ju vara så som den tidigare inringaren sa också, att det satt någon bakom honom och sa för fan du börjar bli långtråkig nu. Skit i det där, kör istället. Så fint, Ja, kan vara. Tack snälla Tore. Okej, tack för det. Ja, vem har vi på tråden? Hej, jag är Jimmy här. Tjena Jimmy. Ja, men Jimmy, tjena. Ja, man talar om trollen. Tjena. Ja, vi pratade om dig precis. Du Jimmy, min vän, du ska få vara med här alldeles om en liten stund. Tack. Därför att vi ska ha lite reklam. Och gör som Jimmy, ring 0200 11 12 13. Häng kvar Jimmy. Jag hänger. Jimmy kommer vi att få lyssna till om en liten stund. 0200 11 12 13 är telefonnumret in i studion. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Det är lilla patteklappedagen, du lyssnar på Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. It's a little patteklappeday. My name is Kim Kjernfalk. Vi ska prata med Jimmy nu, eller hur? Ja, det var bra Kim. Jag vet nämligen att vi har väldigt mycket foreign speaking language people. Yes. Därför att de vill gärna lyssna på pratradio för att liksom få in rytmen i språket och så vidare. Ja, Leanne till exempel. Och sen så pratar vi... Vi är ju långt ganska, bort i stan. Vegas på Jon. Vi har ju ganska bra diktion och sådär. Ja, sen har vi Gay Couple, som de heter på Twitter, som finns i San Francisco. Hej på er. De lyssnar också. Ja. Så att we are international. We go international. Hello, Jimmy. Hello, good morning, Mr. Ford. Hej, hej. Visst var det fruktansvärt roligt, Jimmy? Alltså, det är nog fan något roligt att jag kan konfirmera det. Ja, jag med. Otroligt roligt klipp. Vi får spela upp det igen sen. Ja, vi ska göra det. Det var det roligaste jag har varit med om sen jag konfirmerade mig, Jimmy. Vill du förklara närmare? Nej, jag kommer inte ihåg vart det kommer ifrån. Är det inte typ repmånad eller någon sånt? Ja, ja, det är möjligt. Nej, okay. Men är det, det var banne mig det finaste jag hört. Inte det, vad heter det? Carl Bertil Jonssons jul? Kanske, det är just det. Det var för banne mig det finaste jag hört sen jag... Ja, skitsamma, vad vill du? Nej, men jag hörde ju mitt namn, så jag tänkte att jag måste ringa in när ni tog upp det där. Men kan vi börja i en annan liten ände först? Gjort. Gert. Ja. Hur många personer får plats i en enmansbåt? En. Ja, men sen året efter kom en ny modell av enmansbåten. Hur många personer fick det plats i den? En. Två. Först var det han besättningsmannen då, en person. Ja. Och sen var det Per i skåpet också. Åh gud, så dåligt! Och sen efter det, året efter det, så hade de modifierat lite till. Ja. Hur många fick det plats då? Ja, då fanns det plats tre då? Nej, fyra faktiskt. Jaså, hur kommer det sig? Först besättningsmannen. Ja. Sen periskopet. Mm. Och sen Tor och Peder. Fan vad dåligt. Den är så fruktansvärt dålig. Den är riktigt dålig. Det ska du ha all cred för att du förstår. Har du varit nere i Göteborg och spårvagn eller vilket är problemet? I alla fall. Ja, Jimmy, vad vill du prata om? Nej, jag hörde Kimmy sa det där om handikappade som behandlas som barn. Mm. Jag har själv jobbat i både särskola och som personlig assistent i över 10 år i alla fall. Okej. Okay. Och det var ett problem. Speciellt i särskolan, där jobbar jag liksom med unga vuxna i gymnasiet, så den som skulle ut i arbetslivet eller ja, Samhall och den vägen. Mm-hmm. Och jag behandlar ju dem precis som alla andra. Alltså, det är ingen skillnad för mig. Nej, nej. Och föräldrarna kom... nästan varje gång de kom och hämtade liksom barn, ja. Eller om de åkte med färdtjänst eller så. Ja. Och tackade mig. För vad? För att jag pratade med dem som om de är vanliga personer. Ja, ja. Mm. Jag sa, vad fan? Bara de vita. Ja, bara de vita. Bra. All right. Vad gör du? Jag försöker jobba samtidigt. Ja, vi också. Kan du prata med oss då? Jag ber om ursäkt. Nej, för att som sagt... nu blev det mycket här. Ring tillbaka istället, Jimmy, då. Vänta, jag ska bara sätta fast telefonen. Jag har tyvärr ingen BH att stoppa ner den i. Så. Nej, men det glädjer mig lite grann. Ja, varför det? Du kanske behöver. Ja. Nej, som sagt. Ja, jag blir tackad väldigt ofta. Ja. För att jag sätter mig i bilen så jag slipper det här. Jag blir tackad väldigt ofta för att jag pratar med dem som vanliga personer. Mm. Att liksom... Ja, men vad fan, så kan du inte göra. Och liksom uppför dig nu, hej och hå. Medan alla de andra, både lärarna och även föräldrarna i viss mån, mm. det handlar om som små barn. Ja, det där är lite märkligt. Jag jobbade på Norrbacka institutet. Norrbacka institutet hade ju inte människor som så att säga med klient förstånd, utan där hade man ju då människor som av olika skäl hade drabbats av antingen att de var födda med ett handikapp eller att de hade råkat ut för olyckor, typ trafikolyckor och så vidare. Och hade blivit förlamade eller ja, och så vidare. Och de fick då, det var ju som ett internat det här, och sen skulle de kläs på morgonen och sen så skulle de iväg till skolan och så skulle de, det kom undervisning dit och så vidare. Det var olika för olika individer det här. Men vad man glömde bort just i sammanhanget, både på Norrbacka institutet och det här med att det faktiskt var... människor, vuxna människor med vuxna människors behov som det handlade om, det framkom till exempel när de här människorna då ville ha lite mysigt, lite vuxenmys till exempel. Ja. Vuxenmys. Ja, men då behövde de hjälp, va? De behövde liksom att man skulle, och det där var ju helt frivilligt, men då fick man ju liksom hjälpa dem, eftersom man fick hjälpa dem att klä på dem, så fick man också hjälpa dem att klä av dem lite grann, va? Ja. Och så fick man ju hjälpa dem att komma på bingen om det var där de skulle vara och så vidare, va? Och sen lämnar man till sitt öde, så att säga. Men så lämnar man dem en stund, och sen fick man ju knacka på efter ett tag och fråga om det var klart liksom. Ja, det där var väldigt få människor som ansåg att det ingick i, så att säga, arbetsuppgifterna. Mm. Och det där tycker jag är konstigt. Ja. Måste jag säga. Därför att man bortser ifrån människors behov. Det var inte så att man, som jag vet att det finns andra människor som också inom hemtjänsten och så vidare, där det mot lite tillägg så kan man få lite hjälp också utav hemtjänsten. Eller i vissa länder så är det ju så faktiskt att det finns speciella nummer man kan ringa. Holland. Är det så på Tyskland också? Ja, så är det i Tyskland också. Där du har alltså prostituerade då, kan man säga, som då har nischat sig på att jobba åt socialen eller hemtjänsten och sen så hjälper till. Men det där är intressant, hela det där spektrat, att som utgångspunkten där, tycker jag, som Kim sa, att helt plötsligt, bara för att man, och som Jesper Odelberg då hade sagt, att som sitter i rullstol, att helt plötsligt kommer det fram människor och klappar en på huvudet och ger en godis och en liten silverpeng. Det är helt galet. Men jag tror att det är den äldre generationen. Liksom, där skulle det ju liksom skylas undan, så att säga. Och där skulle det inte visas bland folk, om ni förstår vad jag menar. Och jag tror att det är mer accepterat ändå nu bland unga. Och jag tycker inte man ska försöka göra skillnad på, oavsett vad det är för handikapp eller någonting. Jag har ju alltså vänner som har barn som har liksom autism och även förståndshandikapp och sådär. Mm-hmm. Och det är liksom, det är mina bästa kompisar. Mm. Jag älskar de ungarna. Det är jättekul att leka med dem. Och man får ju se en helt annan värld när man börjar förstå hur de tänker och leker och beter sig liksom. Mm. Det är väldigt, väldigt nyttigt. Jag tycker att många borde prova på faktiskt att jobba med handikappade. Jag tror att väldigt många människor, framförallt utav de som sitter i bestämmande ställning och beslutar hur det ska vara för de här människorna, eller för andra människor också i och för sig, eller för gamla människor, att de kommer ut och att man tvingar ut politiker. Ingen politiker borde få bli proffspolitiker innan han eller hon hade jobbat åtminstone ett år inom omsorgen, skola, vård, omsorg som det heter. Håller helt med om det. Tack så mycket, Jimmy, för ditt samtal. Tack så mycket, ha det bra. Tack. Ha det bra, hej då. Alltså, jag fick fredagskänsla här idag. Ja, det blev lite fredagskänsla. Kim? Eller hur? Kim? Mm. Det är lilla pattyklapp idag, det kan väl ha med det att göra. Det kan vara så. Kim och jag har nästan en religiös upplevelse av delad insikt. Mm-hmm. När det gäller 5-2-metoden. Vi ska komma till den. Ja, vi får göra det. Men förutom det, Gert, så måste vi bjuda våra lyssnare. Vi har fått mejl. Vi måste bjuda våra lyssnare på denna kvinna som ringde in här igår. Ja, just det. Vi får göra det efter pausen. Det ska vi absolut göra. Alltså, vi ska ha lite nyheter här i Hjärtsvärd. Efter nyheterna så ska vi ta ett generalgrepp på 5-2-metoden och lyssna till ett väldigt faktiskt roligt samtal som kom in i studion. Något fruktansvärt roligt samtal. Lyssna på Hjärtsvärd på 101,9. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Kim, du är 40 år, va? Mm, 38 om man ska vara petig. Ja, förlåt. Jag fyller 39 i november, men jag brukar säga 39, för när jag väl fyller då så har jag redan vant mig. Men sen är det stopp på det. Sen är det stopp på det. Ja. Du är alltså, då du är snart 40, säger vi. Ja. Och jag är snart 70. Hur man nu, ja, det kan man ju också säga. Ja, det kan man ju faktiskt. Ja, det är som jag närmar mig 70. Och då ställer sig elaka människor frågan, från vilket håll? Ja, men underifrån än så länge. Ja, underifrån än så länge. Och du närmar dig därifrån också 40 då, underifrån. Hur som helst så blir vi itutade hela tiden. Du är i en högre grad, skulle jag tro, att ta åt dig än vad jag gör utav den här massiva, inte bara reklamen för så kallade light-produkter eller reklamen för kläder eller för smink eller för ideal, kroppsideal, hur man ska se ut och varför man ska se ut på ett visst sätt. Och att välmående är ofta så att säga sammankopplat med hur man ser ut fysiskt sett och så vidare och så vidare. Mycket kan man göra någonting åt om man vill. En del människor väljer att göra någonting åt det därför att ja, de tycker det själva. Andra är så högt påverkade och i den milda grad av andra att de känner sig tvingade att göra olika saker. Det där kan ta sig sådana idiotiska uttryck som att folk vänder sig till exempel till kliniker för att suga ut fett från ena stället och så ska man spruta in det på ett annat ställe. Ja, jag vet, det är helt sinnessjukt hur man håller på med de här skönhetsidealen. Och man ska skrapa loss lite saker och ting på näsan och så ska man rätta till den och sen så ska man hugga ut lite ur kindkotorna för de är lite för breda. Och sen allt som man kan göra. Allt som man kan göra. Och så gör man det därför att man har fått en uppfattning om att man inte är tillräckligt snygg. Ja. Och alla bantningsmetoder sen då? Ja, och sen på det då så kommer alla bantningsmetoder. Och där kan man väl då säga att det finns en och annan som kanske i ditt fall skulle vara rätt klädsam och i mitt fall också skulle vara rätt klädsam. Vad då menar du? Att vi ska gå ner i vikt? Ja, då? Det måste vi göra, Kim. Har du överhuvudtaget tillstånd alltså att gå omkring och vara så som du är? Har jag tillstånd att gå omkring och vara sån som jag är? Du är en vanlig, härlig kvinna, snart 40 år. Jag är en man, 70 snart. Mm. Vi går omkring och är på ett visst sätt. Och vi kanske trivs med det. Ja, vi gör ju faktiskt men det. Men vi har ju för fan inte tillstånd att göra Nej. Det. Man ska se ut på ett visst sätt, annars blir man ju... Det kan jag säga. Stora människor, de blir fan i mig diskriminerande. Ja, men du... Vissa ska hata också. Ja, kanske det. Eller vadå, kanske det. Varför säger jag det? Nej, jag fattar inte vad du menar. Så jo, ska jag säga. Jo, men de människorna som... Alltså det är ju en klappjakt på till exempel rökare. Mm. Allt för lite klappjakt kan jag säga. Ja, för jag hade gärna strupit två på idag som blåste mig i ansiktet. Ja, men vänta ett tag. Därför att jag får till exempel inte vistas i samma lokaler som vanliga människor. Jag är tvungen... Det får du väl? Nej, det får jag inte. Joho då. Nej, inte som rökare. Jo, men du behöver inte röka för det. Nej, men och då så får man då ständigt höra att jag förstör andra människors och mitt eget liv. Eller hur? Ja. Och att jag därmed kommer att lägga samhället till last och så vidare. Men tjocka människor släpper man in på restaurang. Varför det? Skillnaden är väl vad det gäller mat. Att oavsett, det är väl det missbruket man aldrig kan totalt säga nej till. Nej, du är hela tiden tvungen att äta för din överlevnad. Alltså om man har en sån överätningssyndrom eller vad man ska säga, så måste man ju ändå hela, man måste ju äta. Ja, det måste man. Men måste man ut bland vanligt folk och äta då? Ja, det tycker jag. Absolut. Ska jag sitta där och se på när andra människor äter en massa saker som jag vet att kommer att kosta samhället en jävla massa pengar? Ja, men du röker ju. Och du ger samhället... Jag blir ju bortjagad hela tiden. Ja, det fan, det blir hallå. Blast. Hallå, hej, hej. Hej. Ja, jag lyssnar. Hej, jag heter Lasse. Jag lyssnar på era... Tjena, Lasse. Ja, tjena. Jo, jag tycker det är jätteintressant det ni pratar om. Och det, men det jag funderar på lite grann, det här med... Den här laddningen och liksom, som finns kring det här med skönhetsoperationer och skönhetsingrepp. Ja. För faktum är ju ändå så att vet, kvinnor och badrummet och vi män får kanske en minut i badrummet medan kvinnorna... Nu schabloniserar jag, generaliserar jag. Men att de står där en halvtimme. Ja, men det är nog, jag skulle nog kunna säga 1-10 ungefär. Ja, precis. Och, Men vi män har ju också för mycket fåfänga saker kanske. Men kvinnor då som sminkar sig, som färgar håret. Ja. Som gör diverse snygga kläder, som köper fina skor. Ja. Det är också ett sätt att försköna någonting som naturen inte har skapat. Ja. Det är ingen som pratar om det. Däremot om man gör någon operation, man skrapar nästippen eller fyller fett här och där. Det är så otroligt stort. Och då är det så förfärligt om man inte är nöjd med det man har och jobbar med din personlighet istället och hej och hå. Mm. Men stå och sminka sig 2 timmar. Det är också samma grej fast den är inte permanent kanske. Nej, men då är det rätt. Det pratar man aldrig om. Aldrig pratar man om det. Nej, det gör man inte. Och sedan så pratar man inte heller om på samma sätt som man pratar om till exempel rökare och alkoholister och narkomaner. Att de är så jävla dyra för samhället. Det pratar man aldrig om när det gäller överviktiga personer. Nej, det är riktigt. Det är klart att det finns en parallell där. Det håller jag med om. Varför gör man inte det? Varför är det så tabu att prata? Du är för tjock din jävel. Banta. Jag vill inte betala för dig. På samma sätt som man säger sluta och rök. Därför att på cigaretter och sånt där har man ju lagt en extra dödsskatt. Har man gjort på alkohol också. Ja, ja. Nej, maten har inte samma riktigt där med socker. Och maten har inte riktigt kanske den här tydliga kopplingen till... Ja, det har det väl. Så jag då pina som rökning och sprit har kanske. Nej, men... Men det är nog så farligt. Ja. Tack för samtalet. Tack för det. Hörru du Gert? Ja, jag ska bara okay. Så här är det. Ja. 27 augusti, det var igår det, så beslutade trafiknämnden att 2 pendelbåtslinjer i Stockholm ska starta. Snabbgående båtar ska trafikera linjerna Ekerö och Gamla stan samt Ulvsunda till Södersjukhuset här alldeles intill där vi är. Ja. Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan. Vi behöver utnyttja de vattenvägar som finns i Stockholm för snabba tvärförbindelser, säger Carl Henriksson på trafiknämnden. Ja, god morgon säger jag till Carl Henrik. Ja. Ja, varför kunde vi inte gjort det bra mycket tidigare? Ja, nu blir det i alla fall gjort. De säger också att sjövägen mellan Frihamnen och Nybroplan är en given succé med ett stadigt ökande antal resande. Det var som ringde, en kvinna som ringde. Precis. Ja, där är det i alla fall. Så att det är klubbat och klart i nämnden. Ja, det var en liten tillbakablick. Ja, det var en liten heter. Tillbakablick. Och på tal om tillbakablickar, Kim. Ja, låt mig få lyssna. Så var det ju nämligen på det viset att igår så ringde det en kvinna in till studion som hade en nog så väsentlig fråga kan man väl säga. Så här lät det alltså igår. Hallå ja. Eva-Marie. Hej Eva-Marie. Hej. Jag vill inte tala om Lundsberg utan jag vill bara fråga vad heter han som pratar nu? Heter han Gert Fylking eller heter han Gert Svärd? Man hör båda namnen. Nej, jag... Gert Svärd heter programmet. Jaha, jag tyckte att det lät som hjärtsvärd. Nej, det stämmer inte. Men det är bra att du påtalar. Vi ska vara tydligare här framöver. Ja, jag heter Gert Fylking och programmet heter Hjärtsvärd. Jaha, ja, det kan man höra fel på. Ja. Det är sånt som händer, jag gör det ofta. Tack för att du ringde in. Tack så mycket, har du fått in alla hästar i spiltan nu? Har du? Nej, jag sa, har du fått in alla hästar i spiltan, sa jag. Ja, hej då. Hej då. Så, var det väl den saken. Jag tror att detta var det roligaste samtal vi någonsin har haft. Gerts svärd. Det är så roligt. Ja, det är roligt. Det har rätt i. Vi ska se här. Vi har med oss på tråden. Vem? Hallå? Vem har vi där? Hej, Madde heter jag. Tjena Madde. Tjena, tjena. Jag hoppar på den här fettmadebatten. Gör det. Lite grann. Jo, jag vill hoppa på överviktiga lite grann. Jag tycker faktiskt det är stor skillnad med att vara lite överviktig. Hälsosamt överviktig. Eller typ, ja, riktigt överviktig / fet. Ja, men... jag känner folk som har gjort gastroskopi. Som innan, när de har blivit godkända av läkare, faktiskt har gått ner i vikt. Så att bevisligen, ja, de ska kunna bevisa för läkaren att jag kan gå ner i vikt. Och sen får de göra gastroskopin istället för att läka det hål som är... Ja, som är i en. Istället för att vara hälsosam och gå ner i vikt på ett bra sätt och äta bra, så lappar man igen det och så fortsätter man äta och så går man upp i vikt igen. Mm. Och det är så typiskt. Det handlar inte vilket om... hål är det du vill täppa till, menar du? Ja, det är, folk kan ju ha... Folk själen. Ja, det kan vara allt möjligt elände som man varit med om i uppväxten. Som blir det här slags psykologiskt hål som behöver fylla igen. Ja, ja, ja. Och problemet är att det är inte ytligt att vilja bry sig om att vara hälsosam och sund. Det ytliga kommer i att efteråt, när du väl blir hälsosam och sund, så ser det ju bättre ut. Och det blir ju, folk tycker att det är ytligt att bry sig om sitt utseende och att träna och ta hand om sig och äta rätt etc. etc. Men det egentligen är ganska, det är det som är hälsosamt. Ja, men har du tänkt på det att det de människorna som, om man går på gym till exempel, de människorna som är på gymmet, de ser inte ut att behöva vara där överhuvudtaget. De ser ut som Spindelmannen och Catwoman allihop. Men det är, jag tycker det är extremt hälsosamt att pusha sig själv till ja, det maximala, och det utvecklas ju hela tiden. Det tycker inte jag. Du tycker inte det, men du tycker det är bättre att folk äter ihjäl sig. Nej, men det har jag väl inte sagt. Jag vill inte sätta de två storheterna emot varandra. Är du själv en sån här gymtjej? Nej, jag cyklar mer. Alltså, cyklar du på vanlig trampcykel eller sitter du på gym och cyklar? Ja, nej, jag har köpt en specialcykel som jag håller på att cykla på till och från jobbet. Specialcykel? Ja. Vad är det för speciellt med den? Kolfiberram, stötdämpare, lite allt möjligt. Ja, du är en sån där jävel som cyklar för fort alltså hela tiden. Nej, jag cyklar i skogen, så du har inget oro för det. Nej, men, nej, jag bara undrar. För att fråga, bara intressant fråga, vad kostar din cykel? Ja, i nypris kostar det 24 000, men jag fick den för betydligt billigare peng. Ja. Jösses, kan man köpa så dyra cyklar? Ja, det är mycket det. Och 24 000 i sammanhanget, Kim, när det gäller kvinnor, ingenting. Du har handväskor nej. I den. Nej, fan, jag har inget sådana handväskor. Inte du, nej. Men det finns. Det jag ville komma till är att du kan alltid fixa dig själv, men om du behandlar din kropp rätt och ja. Du mår bra, så syns det. Och det strålar utåt istället för att du ska få en quick fix som kallas gastroskopi eller skönhetsoperation. Ja, men jag tycker det är förjävligt, och jag tycker dessutom att det är förjävligt att helt plötsligt så har det visat sig att många unga tjejer, de har stoppat in jättestora bröst. Ja. Och sen så har de gjort det, och sen efter några år så mår de dåligt av dessa stora bröst. Och då, klart, för att det baserar sig på ytligheten. Ja, och då så får sjukkassan kliva in och betala. För då är det helt andra saker. Då är det nämligen psyket det är fel på. Och då kliver sjukkassan in och betalar att man tar bort de här bröstimplantaten. Det är också intressant. Ja, det är ju också jävligt intressant. Men det som stör mig mest är just den här fetmahysterin. Annars, antingen är du anorektiker, smal och träningsnarkoman, eller så är du en vanlig svensson. Men jag tycker att den vanliga svensson börjar gå rätt mycket överstyr nu. Vi slutar motionera, vi slutar tänka på ja, det. Absolut, Madde. Så vi ser den här fetmahysterin på våra barn, och de blir ju överviktiga och inaktiva. Ja, Madde. Jag är ditt lag. Jag har också en sån där mountainbike. Vi ses i skogen. Ja, det gör vi. Tack snälla. Ha det bra, hej hej. Kolfiberramscykel för 24 000 kronor alltså. Det går bra nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hur länge har vi jobbat ihop nu, Kim? Vi har jobbat ihop sedan 1 februari förra året. 1,5 år då, va? Ja, mars, april, maj, juni, juli. 1,5 år. Ja, 1,5 år, det är det fortfarande. Är vi inte överens alltså om saker och ting? Nej, men du ger det ju fan aldrig. Det är ju det. Hör du? Ja. Vi ska höra vad Torgny har att säga. Hallå Torgny! Hej! Tja. Hej! Jo, jag har varit lite irriterad på den föregående som ringde in. Madde. Ja, det var väl bra då, för det var jag också lite grann. Ja, för att det är så här att vissa människor som gör de här magoperationerna får lov att få hjälp för att kunna komma vidare. Ja. Och jag menar, det här alltså, att köpa cyklar för 24-25 000 bara för att det ska vara lättare att cykla på, det är fan ingen träning. Nej, det borde ju vara tvärtom. Ja, jag tycker det. En tung jävla militärcykel. Absolut, det är absolut det bästa. Utan växlar och bara uppförsbacke. Så ska det vara. Ja. Jag kan tycka att man... Får jag bara säga här, medan vi höll på här, jag tog emot en massa samtal, så ringde Janne in och sa så här. Hellre överviktig än skitviktig. Absolut. Det var lite roligt sagt, tycker jag. En sak som jag tänker på är att jag tycker det är lite jobbigt när man hör ett förakt mot stora människor, för att människor blir stora. Nej, okay, på grund vänta, av en distinktion här. Stor, vad är stor? Liten blir stor, drömmer och tror. Nej, jag menar någon som man ser har problem med att äta för mycket mat. Ja, men säg då tjock smak. Nej, men jag tycker inte att det är fint att säga nej, så. Nej, men vad ska du säga stor? Ja, men kan jag få säga vad du fattar vad jag säger? Håll käften nu pratar jag. Är din dotter liten eller stor? Min dotter? Ja. Hon är jättestor tjej. Ja, exakt. Mm. Om hon lyssnar nu, för det gör hon antagligen. Men det är skitsamma tyst nu, Gert. Det jag skulle säga var att jag kan tycka att det finns ett förakt. Det är ju ett missbruk som andra missbruk. Om man äter för mycket. Ja, okej. Okay. Och jag tyckte att liksom, eller jag tycker det är viktigt att tänka på att det är missbruk och det är det enda man inte kan avstå ifrån. Ja. Jag måste dra en lans här lite grann för människor som har problem med maten, för annars tycker jag synd om men dem. Varför kan vi inte nämna men saker med dess rätta namn? Därför att det låter för jävligt, och nu ska jag prata vidare. Uh-huh. Däremot kan jag tycka det är jäkligt jobbigt när jag ser människor. Jag känner faktiskt en person som gjorde en sån gastric bypass som kostar väldigt mycket pengar. Uh-huh. Som fick världens chans och som blev erbjuden också terapi och sånt. Tacka nej till terapin och nu har ätit upp sig igen. Ja. Jag tycker att om man gör en sån operation och man blir erbjuden terapi för att liksom komma till rätta med det psykiska också, då tycker jag nästan att man är skyldig, eller jag tycker man är skyldig att ta den. Man är dessutom återbetalningsskyldig, tycker jag. Eller förstår ni hur jag tänker? Ja, absolut, alltså, här får ge samhället en chans. Det är ju inte bara det yttre som ska fixas, för det är ju något på insidan som gjort att det har blivit så fel. Om väljer man bort det då, så tycker inte jag man ska få en chans till nästan. Torgny, vad säger du? Förlåt, Torgny. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag menar, det är ju människor som kan äta jättelite och gå upp i vikten då. Ja. Jag menar, det har ju med kosthåll och allting att göra på många olika sätt, men nej, jag tycker det är hjälp de som behöver hjälp, som inte klarar av att gå ner i vikt. Det står jag för liksom. Det. Ja, eller också kan du bara säga åt dem, du, ta en promenad. Take a walk on the wild side. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.